किसी को पता चले ना चले, आपको तो अपने बारे में कुछ पता चलता रहता है, और वहीं से हम अवमूल्यन अधिमूल्यन से ग्रसित होते हैं, फिर बाहर जो गड़बड़ करते हैं वो करते हैं। ये भी हमको ठीक ठीक समझ में आया कि मानव जाति में अब तक सम्मान क्या है वो उसको हम सुनिश्चित नहीं कर पाए, तो दूसरों से सम्मान पाने की चाहना में लगे रहे। फिर आदर्शवाद ने यह भी कहा कि सम्मान चाहते हो तो सम्मान दो, तो हम नकली सम्मान देने का पूरा ड्रामा भी करने लगे। उससे स्वयं में भी तृप्ति नहीं हुई, परस्परता में कोई तृप्ति नहीं हुई, और कोई परिवार उसमें बन नहीं पाए, जबकि सम्मान हमारी एक मौलिक आवश्यकता है। यह आवश्यकता मूल्यांकन के रूप में है और ये परस्परता में खड़ी ही होती है। यदि मुझे आपकी तरफ देखना है, आपसे बात करनी है, तो मेरा अपना सम्मान पहले करना जरूरी है कि क्यों करनी है, क्या करनी है, तो मुझे अपने में मूल्यांकित होना जरूरी है ना, स्वयं का मूल्यांकन होना जरूरी है। इस विधि से ये सारा कार्यक्रम है। तो सम्मान जीवन की, मानव की एक मौलिक आवश्यकता है। जिस प्रकार से शरीर को चलाने के लिए सुविधाओं की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से जीव अपने में तृप्ति के लिए पहला मूल्य है उसको हम समझते हैं, तो वो है सम्मान। सम्मान को देखने गए तो मानव क्या होना है, कैसे जीना है, वो प्रतिभा क्या है मानव में, उस प्रतिभा के स्वरूप में काई की आवाज आ रही, नहीं इसमें सारी थी तो बंद कर दिया, ठीक हल्का सा खुला रहेगा तो बहुत आवाज आएगी, या तो बड़ ज्यादा खोली है या बंद कर दीजिए। बस ठीक है ना, ये बात समझ में आती है। तो एक अभी ये समझ में आया कि बचपन से ये हमारे अंदर है, ये नहीं कि वो बड़े होने के बाद सम्मान की बात, किसी भी बालक का आप अधिमूल्यन करो अवमूल्यन करो उसको स्वीकार नहीं होता है ना, वो अपना मूल्यांकन करना चाहता है। न्याय का याचक होने का मतलब क्या, वो सम्मानजनक जीना चाहता है, सम्मान को उसको समझा दे, ये उसकी याचना है। पीछे की लाइट बंद कर दीजिए भाई, पीछे ऊपर की जल रही है। तो ये भी समझ में आना जरूरी है कि सम्मान हर मानव की मौलिक आवश्यकता है, इसमें कोई छोटा बड़ा, इसमें कोई कम ज्यादा की स्कोप है नहीं। ये बात समझ में आती है, और स्त्री को भी चाहिए, पुरुष को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए, बली को भी चाहिए, निर्बली को चाहिए, धनी को चाहिए, निर्धनी को चाहिए, अबला को चाहिए, सबला को चाहिए, सबको चाहिए। और एक जो मिनिमम आवश्यकता है हमारी तृप्ति के लिए, उसको अभी तक पूरी परंपरा सुनिश्चित नहीं कर पाई। आदर्शवाद में कहा कि ये सम्मान की चाहना तुम्हारी ये अहंकार है ना, और ईश्वर में अपनी को विलय कर दो तो आपको अपनी अलग से पहचान बनाने की जरूरत नहीं है, आपके अपनी पहचान को विलय करो, तो वो अस्तित्व विरोधी मान्यता है। आदर्शवाद क्या है, अस्तित्व विरोधी, अस्तित्व के खिलाफ होके खड़ा हो गया। तो यदि आप में प्राकृतिक रूप से सम्मान की चाहना है, और अगर कोई एक वाद आपको ये कहता है कि ये तो झूठी कामना है, इसको छोड़ो, है ना, तो ये अस्तित्व सहज जो आपके अंदर कामना है उसके विरोध में खड़ा हो गया, उसको कहते हैं अस्तित्व विरोधी है। जो आदर्शवाद है, ईश्वर केंद्रित चिंतन है, वो अस्तित्व विरोधी है। फिर कोई लोग सोचे इसमें बहुत सारा अच्छा हुआ रखा है, हमारे को समझ में नहीं आता है, भाटिया साहब हमारी खोपड़ी में घुसता नहीं है ना। अस्तित्व विरोधी कोई चीज, कोई मान्यता अस्तित्व विरोधी हो और वो इतना सब अच्छा कर ले जाए, ये कैसे संभव हो सकता है, तो नहीं हुआ, इसको स्वीकार करना चाहिए। दूसरा आया क्या, दूसरा आया कि भाई विज्ञान आ गया, विज्ञान का क्या बताया कि भाई आपकी जो पहचान है वो दूसरे आदमी की पहचान से कंपटीशन में है, या तो उसकी पहचान मिलेगी या आपकी मिलेगी, दोनों की संभव नहीं है। जबकि प्रकृति में कैसा है, प्रकृति में देखेंगे हर एक इकाई की पहचान निश्चित है, कोई आइडेंटिटी क्राइसिस है ही नहीं। जैसे अगर आप ये नीम का झाड़ यहां दिख रहा है ना, पीछे एक शिविरार्थी आए बोले आप कुछ करने को देते ही नहीं हो, मैं तो तंग आ गया, बोले शिविर में बैठ के कुछ काम बताओ। मैंने कहा काम करके आ जाए, नीम के झाड़ में से दो पत्ती एक जैसे तोड़ के ले गया। सच में गया लेने के लिए, है ना, मिली नहीं जी। एक नीम के झाड़ में से दो नीम की पत्ती एक समान नहीं है, जबकि हर एक पत्ती नीम की पत्ती आम की नहीं है। तो आम की पत्ती से भिन्न होते हुए, तमाम पत्तियों से भिन्न होते हुए भी सबकी पहचान सुनिश्चित। तो अपनी एक पहचान नीम का होते हुए भी, नीम के साथ एक पहचान होते हुए भी अपने बाकी पत्तियों के साथ उसको कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है। हमारे को आइडेंटिटी क्राइसिस कि यहां रह रहे हैं अजय भैया के साथ, तो पता लगा अजय भैया का तो नाम हो रहा है, अपना हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, या कहीं पर भी, तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। जबकि दिखता है कि ये तो नेचुरली इंश्योर्ड है। तो अगर कोई विचार ये कहता है कि आपकी पहचान दूसरे के पहचान से जुड़ी हुई है, या मतलब विरोध में खड़ी है, कम्पिटेटिव है, तो ये जो विचार है, ये जो वाद है, ये प्रकृति विरोधी हो गया। प्रकृति ने तो इंश्योर करके रखा हुआ है, और ये विचार कह रहा है कि ये प्रकृति विरोधी, इसीलिए जो है भौतिकवाद प्रकृति विरोधी है, इसीलिए ये कुछ काम अच्छा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हैं। अब आ गया कि फिर ये जो कुछ सामान वामान बनाया है, किसने बना लिया, टेक्नोलॉजी, तो जो भी सामान बनाया ये आदमी ने बनाया, ये वाद ने नहीं बनाया इसने, किसी ने भी। हमारी मान्यताएं दो तरह के झंझट में फंसी बैठी हैं। आदमी उसके ऊपर फिर भी खड़ा रहता है, एक खेत में किसान काम करता रहता है, धीरे धीरे उसको आइडिया था कैसे बोएंगे यार, एक लंबी लाइन खींच देते हैं, एक एक गड्ढा खोदने की जगह, तो लंबी लाइन खोद खींच दी, फिर बीज डाल दिए, फिर लगा यार लंबी लाइन खींचने में कोई पकड़ खींचे ज्यादा अच्छा है, तो बेल ढूंढ के ले आए, फिर वो ऐसे करते करते करते आदमी जो है प्रकृति के साथ काम करते करते तकनीक का विकास कर लिया। वो कोई साइंस के माध्यम से हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है ना। विज्ञान को अगर ठीक से समझते हैं तो उसके साथ मदद भी हो सकती है, लेकिन सारा उससे हो रहा है ऐसा नहीं है। लोग काम करते हैं प्रकृति के साथ, प्रकृति अपने निश्चित आचरण के साथ है, तो धीरे धीरे धीरे धीरे कोई ना कोई चीज हमारे को तकनीक के रूप में पकड़ में आती रहती है। इस विधि से तो प्रकृति विरोधी और अस्तित्व विरोधी, इस प्रकार की बात चली। ये हो गए वाद के स्वरूप। शिक्षा जो आई वो मानव विरोधी, दोनों से जो शिक्षा निकली वो मानव विरोधी होगी। ये जगह में आके अपन फंस के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। बात तब क्या निकल गया है, अब ये निकल गया है, सअस्तित्व में हर एक इकाई की पहचान निश्चित है, मानव कल्पनाशील है, मानवीय आचरण क्या है वो हमारी पहचान है। तो हम सब अपनी पहचान से संपन्न हो जाएं, उसके लिए मूल्य चरित्र नीति का अध्ययन करते हैं और वो समझ में आता है, समझ के अनुसार जीने जाते हैं। जितना भी आज 20 दिन होने वाले, हमको जितना भी हमने अभी तक समझा वो हमारी समझ बनी ही है, उसमें कोई बात नहीं कि वो बनी नहीं है। आप किसी को समझाने जाओगे तो आपने निकलेगा कितना सारा आपके अंदर चला गया, लेकिन उससे तृप्ति नहीं हुई तो कोई बात नहीं, और आगे समझना पड़ेगा, तृप्ति की तो एक लेवल तक जाना पड़ेगा। अब जितना भी समझ गए हैं वो समझ के अनुसार जीना, और समझने के लिए जीना, ये सम्मानजनक है या नहीं है? जितना समझ गए और समझ के साथ जीना, और अधिक समझना है उसके लिए जीना। अगर हमको ये समझ में आया कि मानव का कुल काम समझना समझाना ही है, तो सम्मानजनक जीना क्या है, मौज मस्ती करना या समझना समझाना? है जी, यही सम्मानजनक होगा। तो सम्मान को हर जगह देखने जाएंगे हम, हर समय अपने को ध्यान रहता है कि मेरी पहचान क्या है। जैसे आपको अपनी पहचान करना पड़ेगी, मोटी मोटी बात करें तो आप अभी समझने वाले हो या समझाने वाले? जैसे आपने अपनी पहचान करी, आपने मूल्यांकन कर लिया, आपका सम्मान हो गया। ये नहीं है कि आखिरी दिन होता है, ये सम्मान की यात्रा सम्मान पूर्वक ही चलती है, खाली खाली डायरेक्शन सेट होने की बात है। तो आज अगर हमको ये समझ में आ जाए कि मैं समझने वाला हूं, यही कह रहे हैं, ये मूल्यांकन हो गया, तो समझाने वाले को ढूंढ पाए तो पहचान हो गई, संबंध की पहचान। अब निर्वाह अपने आप हो जाता है, पहचान ही ठीक होनी है। अभी अपन सोचते हैं निर्वाह का टेंशन, निर्वाह का कोई टेंशन नहीं है, निर्वाह आराम से दादी के पास है। तो निर्वाह का टेंशन नहीं है, टेंशन सिर्फ पहचानने का है। पहचानना ठीक होगा, निर्वाह स्वयं विस्फूर्त है। पहचानना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ठीक से समझ सकते हैं। पहचानना के लिए प्रयास है, अध्ययन है, एक बार पहचान ठीक हो गया तो निर्वाह सहज है, नेचुरल है, वो उसका आउटकम है। वो निर्वाह फिर प्रमाणित करता है कि आपको पहचान में आया या नहीं आया। लेकिन निर्वाह का कोई तनाव नहीं है, कोई उस पर प्रयास नहीं है, वो सहज रूप से होने वाली बात है। एक बच्चा गिर पड़ा, आप यदि पहचान पाए कि वो चलना सीख रहा था और वो अभी गिर गया, उसको मदद की जरूरत है, यदि आप ये पहचान पाते हो तो स्वयं स्फूर्त विधि से जाकर आप उसको उठाते हो, वहां कोई आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप पहचान नहीं पाया, ये तो पहचान लिया पड़ोसी का बच्चा है तो ये तो ऐसे करेगा तो बहुत उद्यम करता है, मस्ती करता है। फिर अब आपको है ना, अब उठाना इसलिए जरूरी क्योंकि लोग देख रहे हैं, तो काफी झंझट होने वाली इसमें है ना। पहचान ठीक हो गई तो निर्वाह ठीक हो गया। इसको बहुत अच्छे से समझ ली तो सम्मान कोई लास्ट दिन में जाके मिलेगा ऐसा नहीं है। अगर मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरा कुल काम समझने का ही है और मैं समझने के काम में लग गया तो ये सम्मानजनक है कि नहीं, कि अपमानजनक है, ये सम्मानजनक हुआ। अब कैसे होने वाला है तो यही समझना पड़ेगा कि मैं समझने वाला हूं तो समझाने वाला कौन, ये सम्मान का पहला मुद्दा। अगर समझाने वाले को हम नहीं पहचान पाए तो समझने वाले का क्या मतलब निकलता है। अभी देखिए ये भी एक सुंदर बात है, एक छोटा उदाहरण लेके अगर देखें कि जैसे मान लीजिए आपको ये समझ में आ गया कि जिंदगी की सफलता तो अंग्रेजी बोलने से है, अंग्रेजी बोलना ही एक जिंदगी का लक्ष्य है, मान ले थोड़ी देर के उदाहरण, तो अगर आपने अपने मूल्यांकन किया मेरे को अंग्रेजी आती कि नहीं आती, नहीं आती भाई, तो किसको आती है अब आप ढूंढना शुरू कर देते, तो दूसरे को ढूंढने के लिए क्या आधार क्या बन रहा है, अपनी आवश्यकता। तो अभी तमाम लोगों में तुरंत हम ढूंढ लाते कि इसको अंग्रेजी आती है, अब उसके साथ हमारे संबंध की पहचान हो जाती है, हम तुरंत ही मिल लेंगे, हाय हेलो कर लेंगे, तो बाकी लोगों के साथ क्या हो जाता है, बाकी लोगों के बाद आप एक संबंध की पहचान होती है, भाई अंग्रेजी आप भी सीख लो यार, अच्छी है यार, दो मिनट के काम है यार, क्या बुरी बात, आ जाओ आ जाओ, ये वाली बात बनती है। और अगर ये नहीं है तब क्या हुआ, तब कोई कुछ भी करते रहो, तभी हम कुछ भी करते रहते हैं, है ना। तो मानव लक्ष्य को अगर ठीक से समझते हैं, सम्मान को ठीक से समझते हैं, तो ये ऐसे हम जीना चाहते हैं, एक स्केल है, उस स्केल पर अपना वैल्यूएशन कर लें। ये स्केल देव मान्यता तक चलने वाला है, कहां तक चलने वाला है, दिव्य मान्यता तक, तो मानव देव मानव दिव्य मानव तक ये यात्रा चलने वाली, तब ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि हमारे पास एक खुद अपना स्केल तैयार हो जाए जो कि तर्क विधि से भी पूरा पड़ता हो, व्यवहार विधि से पूरा पड़ता हो, प्राकृतिक विधि से, अस्तित्व सहज विधि से, मानव सहज विधि से, सबको स्वीकार हो, है ना। अब मेरे लिए सुखद हो, दूसरे के लिए स्वीकार हो, इस तरह के स्केल्स को हम अपने में बिठा पाते हैं, इसका नाम है शिक्षा। शिक्षा विधि से बालक में क्या काम करना है, शिक्षा विधि से कुल नहीं, कुल मिला के इतना ही काम करना है कि बच्चे में एक आयु में ये सारे स्केल्स उसके पास अपन हैंड ओवर करा देंगे, भैया ये है फॉर्मेट, अब बढ़ने का स्वरूप इसी में से निकलेगा, करते रहना चलते रहना। तो ऐसे एक शिक्षा के दौरान हम बालक में सम्मान का रास्ता, सम्मान के लिए मूल्यांकन, सम्मान के लिए प्रक्रिया, उसके अर्थ में संबंध को पहचानना इत्यादि इत्यादि कई चीजों को सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके बाद वो अपने उस फॉर्मेट से चलता रहता है, कहां पहुंचा कहां नहीं पहुंचा, इसका नाम है सम्मान। ठीक है, बात तो सम्मान क्या है, एक मूल्य, एक स्केल, उस पर अपना मूल्यांकन, क्योंकि जब भी हमको मूल्यांकन करना होगा, इसको नापना होगा कितने इंच है, तो क्या चाहिए इसके लिए, क्या चाहिए, एक स्केल चाहिए ना, फुट इंच कुछ तो चाहिए, तब तो बताएंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे, अरे ये तो बहुत बड़ी है, अब बहुत बड़ी बोल दी, क्या हो गया, अधिमूल्यन हो गया, अरे कुछ नहीं है, अवमूल्यन हो गया, क्या है वो तो देखो ना, जितना है उसके लिए क्या चाहिए, जितना है उसके लिए क्या चाहिए, यू नीड अ स्केल, प्रॉपर स्केल, एंड दैट स्केल शुड बी यूनिवर्सल। आपका इंची दूसरे का इंची से कम ज्यादा हो तो फिर क्या मतलब निकला उसका, आपके फुट के हिसाब से 2 फुट था ये, लेकिन दूसरे के हिसाब से 6 इंच निकला, तो ये तो फिर हमारा फुट ही गलत हो गया। तो वॉट एवर स्केल जो भी हमारे पास होते हैं, होना चाहिए वो यूनिवर्सल होना मांगता है, सो दैट एवरी वन कैन चेक इट, उसको भी वो स्केल दे दे, अपने को अपने से गलती हो तो वो बता दे, उससे गलती हो तो हम उसको ध्यान दिला दें, ना ये हो सकता है अगर हमारे पास स्केल्स एक हो जाए तो। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक प्रकार से बालक में एक स्केल प्रोवाइड करा देता है, ऐसे स्केल्स के साथ हम अपना मूल्यांकन सदा सदा करते रहेंगे। उभय मूल्यांकन भी करवा लेंगे ना, क्या दिक्कत है, उभय मूल्यांकन भी हो जाएगा, है ना, लोग भी हमारा मूल्यांकन कर सके, हम भी उनका कर सके, ऐसे उभय स्केल्स, उभय मूल्यांकन के लिए ये स्केल काम आता है। इतनी बात समझ में आई? तो सम्मान क्या हो गया, अब ये एक मूल्य है जिसके लिए हमको चलना है, और जीने के रूप में कल बताई दिया सहकारी सहयोगी सहभागी, उतना मूल्य पर्याप्त है व्यवस्था भागीदारी के लिए, शेष पूरी यात्रा जो है अपनी एक सम्मान की यात्रा है महाराज, और वो अकेले में पूरी नहीं होती। यदि मैं किसी तरीके से जी लिया और यदि मेरा परिवार वैसा नहीं जिए तो हम क्या सम्मान पूर्वक जिए? ठीक इसी प्रकार से पूरे देश के लोग, धरती के लोग नहीं जी पाए तो हमारा सम्मान कहाँ पूरा हुआ भाई? तो आपका सम्मान हमारा सम्मान जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? संबंध में तो ऐसे होता है ना, यदि मानव और मानव जाति का संबंध है, मानव और मानव जाति अविभाज्य है, तो एक का सम्मान दूसरे का अपमान है या सम्मान है? सम्मान ही है। और एक अवमूल्यन अधिमूल्यन पूर्वक जीता है तो हमारे लिए सम्मानजनक है क्या? नहीं है। तो धरती पर रहने वाले हर एक आदमी का साथ हमारा संबंध है, कोई आदर्शवाद की बात नहीं हो रही इसमें, हम सब साथ साथ हैं तो संबंध है ही। तो ऐसे संबंध में अब सबके सम्मान के साथ अपना सम्मान जुड़ा हुआ है, ठीक है ना ये बात, सबके भले में अपना भला। इस प्रकार से ये एक यात्रा है, सम्मान की यात्रा, इस पे चलना है या नहीं चलना है, हाँ या ना? कितने लोग इस सम्मान की यात्रा पे चलना चाहते हैं, सम्मान की यात्रा पे चलना चाहते हैं? वाह यार, बहुत लोग चलना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया बात। कितने लोग नहीं चलना चाहते हैं? एक भी नहीं है। तो ये एक सम्मान की यात्रा, तो आप सबके लिए जोरदार ताली, सारे लोग चलना चाहते हैं, तुम नहीं चलना चाहते? देवव्रत नहीं चलना चाहते? तो अब ये यात्रा है, ये यात्रा यूं ही नहीं है कि बस यात्रा चल दो, ये यात्रा काय की है, एक सम्मान पूर्वक, सम्मान से सम्मान के लिए, सम्मान में सम्मान से सम्मान के लिए। कितना बढ़िया हो गया। अभी ये सब जो है, कितना भी रूप पद बल धन इकट्ठा होने के बाद भी सम्मान अपने में हमारे आधार पर नहीं बन पाए। तो अब ये अगर समझ में आ जाए, देखिए कितना सुंदर है ये, कि ये मानते हैं कोई भी स्केल 0 to 100 है ना। अगर हमारे पास स्केल ही नहीं है तो हम अधिमूल्यन अवमूल्यन करेंगे ही करेंगे, बहुत महान है जी। अरे कुछ नहीं जी, ऐसा कुछ होता है क्या, है ना? तो स्केल आ गया, अब स्केल आने के बाद मान लीजिए मैं अपना मूल्यांकन किया कि मैं तो 20 ही हूं, तो ये 20 सम्मान है या अपमान है? सम्मान है यार, 20 तो हैं, है ना, पता चला कितने हैं, मालूम नहीं पड़ा था कितना हैं। तो 20 हो जाना भी सम्मानजनक, ये सम्मान में से के लिए मैं बताया ना आपको, और 80 के लिए प्रयास करूंगा, शेष जो है उसके लिए प्रयास। ये बात समझ में आई? तो शेष के लिए प्रयास, तो शेष के लिए प्रयास करना सम्मानजनक है क्या अपमानजनक? अब कैसे देखिए, यहां से अगला मूल्य अपने आप जुड़ा हुआ है, इट इज कनेक्टेड। मूल्य सब मिलकर एक चीज बनते हैं, है ना, उनको अलग अलग पकड़ने का प्रयास करते हैं, हम नहीं पकड़ में आते, ये सब जुड़ी हुई चीज एक के साथ है। तो 20 में हूं, 80 के लिए मैं प्रयास करता हूं, तो मेरा जिंदगी फोकस हुआ या डिफोकस हो गया? ये जिंदगी में एक लक्ष्य कार्यक्रम बना या ये ऐसे कुछ भी हवा में हो रहा है? फोकस हो गया या नहीं हुआ? फोकस हो गया। तो ऐसे फोकस के साथ जीना एक निश्चित आचरण होगा या अनिश्चित आचरण होगा? क्या होगा? निश्चित आचरण होगा। और निश्चित आचरण क्या चीज है? विश्वास। लो जी तुरंत जुड़ गया, एक पाओ एक के लिए काम करो, दो पाओ, प्रकृति का डिजाइन इतना अच्छा है, कहीं से भी पकड़ में आएगा तो आगे बढ़ जाएगी कहानी। तो जैसे 20 हूं तो 20 को बनाए रखना नॉर्मल बात है, 21 के लिए, 25 के लिए, 50 के लिए प्रयास करते रहना, ये हमारा प्रयास है। इस शिक्षा और व्यवस्था का मतलब इतना है कि जितना कमी है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसे प्रयास में एक दिशा और लक्ष्य स्पष्ट हो गया, तब क्या निकल गया, एक प्रकार का हमारा आचरण निश्चित होने लगा, या निश्चितता की अपेक्षा में एक आचरण हो गया, जो वो भी निश्चित ही है। अब पता चल गया हमको कि अरुण भाई को अंग्रेजी सीखना है, कुल मिलाकर इनको भी पता चल गया है बात, तो आप ये क्या करते हुए पाए जाएंगे, जब भी जाऊंगा आऊंगा देखूंगा तो क्या करेंगे, बोलेंगे अंग्रेजी सीखना है लेकिन खेल रहूंगे क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी है ना, तो लूडो खेल रहा हूं तो क्या माना जाएगा, फिर माना जाएगा कि निश्चित आचरण है ना। तो जिनको जब भी मिलेंगे तो ये कर रहे होंगे, प्रयास जूझ रहे होंगे, ग्रामर अल्फाबेट ये वो सब करते होंगे, चार्टों से समझ में आएगा, इसको देखेंगे उससे बात करेंगे, ये क्या मतलब निकला, वो क्या मतलब निकलेगा, ही तो समझने वाला है तो समझने का प्रयास करेंगे, जीने वाले हैं जीने का प्रयास करेंगे, इस प्रकार से बात बनेगी। अब जैसे हमने कहा स्वधन में जीना, तो स्वधन में जीना एक एक बड़ी टर्म है ना। चल गया बेटा चल गया। इस पे एक डाउट था कि ये या तो सम्मान पूर्वक जी रहे हैं या तो नहीं जी रहे हैं, ये 20% और 40% कैसा होता है? और इसमें अगर 20 है तो अवमूल्यन या 100 है तो अधिमूल्यन, ये तो नहीं होगा? कहाँ हो गया? नहीं आपसे पूछ रही हूँ, पहले वाला मुद्दा लेते हैं कि है या नहीं है। है या नहीं का क्या मतलब, जब तक स्केल ही नहीं था हमारे सामने तब तक या तो कुछ भी मान लिए या कुछ भी नहीं माने, है ना। जीव चेतना में रूप पद बल धन का स्केल वो वेरिएबल है, तो कोई स्केल ही नहीं हो तो एवरीथिंग विच इज वेरिएबल इज नॉट इट कैन नॉट बी स्केल ना। वहां पर हम कह रहे हैं कि सम्मान नहीं है, यहां पर हम कह रहे हैं कि सम्मान एक मूल्यांकन है। क्या है ये मूल्यांकन? तो किसी 100 के रेफरेंस में ही अपना मूल्यांकन होता है। जागृत मानव 100 क्या चीज है, जागृति की रोशनी में अभी हम अपना मूल्यांकन करते हैं, ठीक है बात। तो जितना भी मूल्यांकन किए उतने हम हैं या नहीं है, उतने हम हैं। अब यहां पर वो ये है या नहीं वाले मामले से बात आगे निकल गई, उतने तो हैं। जैसे हमारे अंदर कल्पनाशीलता है, हम मानव हैं, मनाकार को साकार करने वाले हैं, हमारी चाहनाएं अच्छी हैं, चाहना हमारी अच्छी है, हम कुछ है ना कर नहीं पा रहे क्योंकि हम समझे नहीं थे। क्या नहीं समझे, थोड़ा मोटा चीज नहीं समझे, बाकी इतना सब समझे हुए हैं। तो सारा का सारा सकारात्मकता के भाग में मूल्यांकन होता है, नकारात्मकता के भाग में मूल्यांकन नहीं होता, ठीक। नकारात्मकता का मतलब इतना है कि स्केल जागृति का स्केल नहीं होगा तो नकारात्मकता आएगी। तो स्केल अगर हमारे पास जागृति का आ गया तो वहां से जो भी है उतने हम हैं, जितने और होना है उसके लिए प्रयास है। मतलब अरे भाई आपको ये समझ में आ गया कि श्रम पूर्वक समृद्धि होती है, समझ में आया या नहीं आया कि कुछ भी नहीं आया? आ गया ना, ये तो जो आ गया उसको तो ठीक से मूल्यांकित करो कि हाँ ये समझ में आ गया। इस मुद्दे पे तो हो ही गया दिस और देट वाला, श्रम से समृद्धि है ये आपको समझ में आ गया हाँ या ना, या तो नहीं आया या आ गया, इसको ठीक ठीक मूल्यांकन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप श्रम से समृद्धि के लिए काम कर रही हो या कर रही हो तो सफल हो गई हो, ये मतलब नहीं है उसका भी। लेकिन आपको जो समझ में आए उसका मूल्यांकन करें, उसका सम्मान करें कि नहीं करें, हम करेंगे तो आप भी करोगे कि नहीं करोगे अपना मूल्यांकन, कि आपको ये तो समझ में आ गया कि श्रम से समृद्धि हो सकती है। तो ये तो वही हो गया कि हुआ या नहीं हुआ, तब तो इस वहां फार्मूले पे पक्का पड़ गया अपन। या किसी को नहीं आया समझ में, आपको आ गया लेकिन एक भाग में काम हुआ ना, अभी दूसरा भाग तीसरा भाग इसमें बचे हुआ, तो जो बचा है उसको करना है अभी, ये नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया कि श्रम से समृद्धि करनी है, यही सम्मानजनक है। तो जो हमको समझ में आ गया उतना आ गया, जो बचा हुआ है उसको अभी करना है। क्या दिक्कत होगी इसमें? एक डाउट इसमें बन रहा है, शायद वहां से आ रही है क्वेश्चन मेरा, कि जब कोई चीज में समझ में आती है तब वो पूरी चीज में को 20-20-20 करके समझ में आएगी, या फिर ऐसा होगा कि अरे हर चीज पूरी की पूरी 100% समझ में आती है भाई एक साथ, और बाकी चीज जैसे श्रम से समृद्धि जब समझ में आएगी तो पूरी आएगी अधूरी आएगी? आदमी शोषण से समृद्ध होगा या श्रम पूर्वक प्रकृति में श्रम करके समृद्ध होगा, ये बात जब समझ में आएगी तो पूरी आएगी कि नहीं आएगी? हर एक एक बात पूरी समझ में आती है ना, सारी बात एक साथ समझ में आ जाती है क्या? नहीं। जितना समझ गए वो एक साथ कर लेते हैं क्या? बोलो। नहीं। तो क्या निकल के आया? सम्मान का मतलब यह हुआ कि कितना समझ में आ गया, कितना कर लिया, कितना कर समझना शेष है, कितना करना शेष है, क्या हो गया, कैसा कर दिया। अरे कोई भी एक बात मान लो कोई पूरी समझ 100 चीजों से मिलकर बनती है, तो उसमें से एक चीज अभी समझ में आती है तो पूरी आती है अधूरी आती है? पूरी आती है। हाँ तो वो तो आ गई ना। पर वो ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे आज संचय समृद्धि पूरी समझ में आ गई है लेकिन व्यवस्था मेरे को पूरा क्लियर नहीं है, ऐसे तो होगा नहीं। हाँ क्यों नहीं, देखो ये तो समझ में आपको आ ही गया ना कि संचय समृद्धि करनी चाहिए। हाँ हो सकती है। हाँ व्यवस्था का उत्तर नहीं है आपके पास? हाँ। एक का तो आ गया ना, लेकिन तो व्यवस्था का प्रश्न है आपके पास, श्रम के समृद्धि का प्रश्न नहीं है आपके पास। श्रम करने के लिए, उत्पादन करने के लिए व्यवस्था कैसे क्या बनेगी उसका उत्तर आपके पास नहीं है। तो मूल्यांकन करने का मतलब क्या हुआ कि जो हो गया वो तो उसको तो ठीक से पकड़ोगे, हाँ ये तो मुझे पकड़ में आ गया है, नहीं तो हमको कुछ पकड़ में नहीं आया, या पूरा पकड़ में आ गया बिना समझे। तो कोई भी चीज 100 चीजें होंगी, 500 चीजें होंगी, 1000 चीजें होंगी, 1000 चीजों में से कोई भी एक चीज समझ में आती है तो या तो आती है या तो नहीं आती है। ये एक सम्मान की बात हुई। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं क्या कि जो पहले जो सम्मान मतलब श्रम से समृद्धि हमको समझ में आई, ठीक है ये बात समझ में आया, पर जब हम कर रहे हैं मतलब श्रम से समृद्धि को हम 20 मानते, मतलब समझ में तो पूरा ठीक है पर उसे 20 मानते, फिर जब हम करते हैं ठीक है तो और जो हम किए उसको और 20 मानते, फिर जब हम सफल होते तो उसको बाकी मूल्यांकन, मतलब ये सिर्फ एक नापने का बिंदु है, इस हाँ, तरीके से सोच सकते हैं। बिल्कुल। तो कोई भी चीज समझेंगे समझ समझ के समझेंगे या पूरी समझेंगे इकट्ठी? समझ समझ के समझेंगे, तो जितना समझ गया उसका मूल्यांकन नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ये लगेगा समझ में नहीं आया जी, समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया वो तो पता चले ना पहले आपको। तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई, उनका मूल्यांकन होना जरूरी है, ये सम्मान की बात। बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आई वो भी पहचान में आना जरूरी, क्या क्या चीज समझ में नहीं, ये भी मूल्यांकन की बात। जितना आप समझे हो उसमें से कुछ ही जी पा रहे हो, वो भी जितना समझे हो उतना नहीं जी रहे हो, टाइम से उठना नहीं हो रहा आपने तो, ठीक। तो वो भी एक मूल्यांकन की बात है कि हम समझे तो इतना है लेकिन जीने की जगह में यहां खड़े भी हैं, तो इसको पहले जीने वाले भाग को समझने तक लेके आए, है ना। ये सब सम्मान के मुद्दे हैं, ये मूल्यांकन के मुद्दे बन गए, गाइडलाइन बन गई यहां से, ठीक है। अभी बात समझ में आई? अब बहुत प्रैक्टिकल बात हो रही है, मूल्य जो है एकदम व्यवहारिक बात हो रही है ना, मूल्य से मूल्य ही व्यवहार है, तो मूल्य एकदम व्यवहारिक बात है, क्या करना कैसे करना उसको समझने की जरूरत है, ठीक है दीदी। ऐसा नहीं कि वो मूल्य हम सुने तो भूल गए, ऐसा कुछ नहीं होता, वो ढंग से समझ में आएंगे याद रहेंगे आप। ये बात समझ में आ गई? तो जैसे हमको स्वधन समझ में आया कि स्वश्रम पूर्वक प्रतिफल से प्राप्त धन में हमको जीना है, उसमें निपुणता और ये सबकी कुशलता के मुद्दे हैं, अभी ये बात हमको समझ में आई। अभी हम अब आज अपना मूल्यांकन करते हैं तो क्या पाते हैं कि भैया एक से अनेक सभी परधन में जी रहे हैं। काय में जी रहे हैं? परधन में जी रहे हैं। अभी ठीक ठीक मूल्यांकन करने की जरूरत है, इसमें कोई लपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है कि मैंने तो बहुत मेहनत करी थी जी और आपने कैसे परधन बोल दिया जी। जब सिस्टम ही नहीं है, कोई चीज को काम करने का तरीका ही नहीं, तो क्या कौन आदमी कर लेगा? पूरा डिजाइन ही ऐसा भ्रष्टाचार का धरा हुआ है। भ्रष्टाचार का मतलब परधन में जीना, भ्रष्टाचार का मतलब ये नहीं कि टैक्स पेड नॉट टैक्स पेड की बात नहीं हो रही। तो यदि कोई व्यवस्था ही नहीं है तो आपके पास जो कुछ भी धन है वो सब परधन है, पराय धन में रह रहे हैं अपन। ये बात समझ में आती है फोरम दीदी? समझ में आती है बात? तो जब है ही नहीं कोई डिजाइन स्वधन में जीने की तो आपके पास कहां से आ गया? तो हमारे पास जो भी है, अभी मूल्यांकन की बात हुई, ये सम्मान की बात हुई, इससे खुशहाली हो गई। जैसे सम्मान होगा आप में हल्का बना जाएगा, आप दबाव से मुक्त हो जाओगे कि ये तो परधन में हम जिए हैं भैया, जितनी जल्दी स्वीकार होगा उतना ठीक। लेकिन अब स्वधन में जीने की डिजाइन अब ये शेष है, तो स्वधन में जीना एक सम्मान में सम्मान पूर्वक जीने का कार्यक्रम है, अब उसके डिजाइन बनाना पड़ेंगे। तो हम ही सब लोग मिलकर अब ये डिजाइन बनाएंगे, इसीलिए मैंने कहा सम्मान की यात्रा है कि कैसे हम मिलकर अब इसी परधन वाले क्षेत्र निकलकर स्वधन के लिए काम करें। तो धन कहां से लगाएंगे? तो परधन में जो परधन हमारे पर पड़ा है, एक्चुअली वो तो धरती का धन है, शोषण से प्राप्त था, अभी न्याय विधि में लगाएंगे उसको। न्याय विधि में लगा क्या करेंगे भाई? क्या बांट देंगे उसको? नहीं, इसी से हम क्या करेंगे, अगले चरण में क्या हम स्वधन में काम कर सकते हैं। हो सकता है अभी ट्रेनिंग नहीं है, जैसे हमने काम शुरू किया, हमारी तनख्वाह आती थी, हमारे हर तनख्वाह में से एक गाय खरीद लाते थे, ठीक 7 साल तक ये काम करते रहे, है ना। लेकिन अब क्या करो, अब गाय ले आए, ट्रेनिंग ही नहीं है, तो ट्रेनिंग के लिए भी उसी में निकालेंगे सभी काम, जितना काम है जो जो छूटा हुआ है सब करेंगे। तो लोगों को ट्रेनिंग नहीं है, अपने को ट्रेनिंग नहीं है, उत्पादन का कुछ आता नहीं है, विनिमय कुछ आता नहीं है, तो चलो नहीं आता तो नहीं आता, बैठकर रोने से क्या फायदा है। जितना है उतने को स्वीकार करते हुए जो कुछ भी कमी है उसके लिए काम करना, ये सम्मानजनक हुआ। हमको बड़ा आराम लगा, कभी भी हमको नौकरी करके पीड़ा नहीं हुई कि हमको ये अपमानजनक काम करे। नौकरी की तनख्वाह आती थी, वो हमको रहता था परधन है ये, इसको हाथ में लगाना, बिना हाथ लगाए इसको कन्वर्ट करना है काय में कन्वर्ट करना। लोग नंबर दो का नंबर एक में करते थे ना, अपने को ऐसा नहीं करना, वो नंबर दो नंबर एक सब नंबर दो ही है। सरकार में बोलते हैं लोग टैक्स पेड और नॉन टैक्स पेड, हमारे हिसाब से दोनों ही नंबर दो है। तो क्या करना है भाई, उसको लगाए अच्छे काम में, धीरे धीरे क्या हो गया, उसी में से काम करने का जगह मिला, फावड़ा लाए, तगारी लाए, है ना, गाय लाए, रस्सी लाए, कुछ जानते नहीं थे, दूध का टंकी लाए, ये लाए वो लाए, काम चालू कर दिया भाई, है ना। खेती कुछ नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, जो जानते थे वो तो सब परधन में से कमाना जानते थे। तो क्या हो गया, अब हमको लगा ये सम्मानजनक, कोई पीड़ा नहीं इसमें, सम्मानजनक। बकायदा ठाठ से नौकरी भी करते रहे, खूब गाली देते रहे, काम भी करते रहे, नौकरी को खूब गाली दी, है ना, और बिल्कुल सम्मान की यात्रा में लगे रहे भैया। जब जैसे अपने को मौका मिला कि और आगे, अब और अच्छा तो छोड़ दे नौकरी, जब तक नहीं हो तो करते रहे। इस विधि से अब धीरे धीरे धीरे धीरे काम आगे बढ़ने लगे। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि अभी पूरा हो गया ये काम, अभी आपकी जरूरत है इसमें, क्योंकि एक तो उत्पादन विधि से ये प्राप्त करना, फिर इसको विनिमय विधि से कन्वर्ट करना, क्योंकि कोई भी परिवार, कोई भी एक गांव अपनी सभी तरह की वस्तुएं, समस्त तरह की वस्तु खुद उत्पादन नहीं कर सकते हैं, आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन दैट वो कहीं जाकर विनिमय होकर आना उसका अनिवार्य है ना, विनिमय जरूरी है। तो विनिमय के लिए अब पुनः हमको काम करना पड़ेगा। हमने उत्पादन तो कर लिया, अब साबुन हम ढेर सारे बनाकर रख ले रहे हैं, उतने साबुन यदि सब विनिमय हो जाए तो हमारा खर्चा चल सकता है, लेकिन अब उतना नहीं है क्योंकि उसको विनिमय भी करना है। तो विनिमय करने के लिए क्या करेंगे, अब आगे बात करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, अपने परिवार का साइज बढ़ाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, साइज बढ़ाना भी क्या हो गया, ये पुनः सम्मान की बात हो गई। जरूरत किसकी भैया, जरूरत मेरी, क्योंकि मैं स्वधन की यात्रा पे हूं, तो मेरा स्वधन का यात्रा तभी पूरा होगा, एक तो उत्पादन करके, विनिमय करके। और उत्पादन विनिमय कब पूरा होगा, जबकि हमारा परिवार का एक साइज बढ़े, मतलब 1000 लोग, 10000 लोग, क्या पता 50000 लोग, क्या पता 1 लाख लोग मिलकर हम स्वावलंबी हो पाए, हम लोग वहां पर जाकर स्वधन में जिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा करते समय हम परधन में जीना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है, परधन को सदुपयोग करते चले जाएंगे। अब परधन में जीने की कोई योजना नहीं है, लेकिन धन तो धन ही है, धरती का धन है, वो तो उसको फेंकना नहीं है, उसको सदुपयोग करेंगे, और सदुपयोग करते करते उसमें से एक रास्ता बनाते चले जाओ। जैसे होता ना, एक युद्ध में चलने वाला टैंक या वो पोकलैन मशीन, वो अपना रास्ता खुद बनाती जाती है, तो अपना रास्ता बना बना के अपन आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसमें जो भी पीछे का धन था उसका सदुपयोग करते चले जाते हैं, और ये यात्रा आगे बढ़ती चली जाती है। आज हम यहां पहुंच ही गए कि हम जब यहां काम करते थे 5-6 प्रोडक्ट हम बना पाते थे, ठीक, आज यहां पर इतने भाई बहन सब काम करने लगे, 70 प्रोडक्ट हमारे पास हो गए, हमारा खुद का किचन इससे धीरे धीरे भरने लगा, और अगर अभी जिगलू में काम शुरू हो जाएगा तो हमारा पूरा किचन आई एम श्योर कि हम अपने सामान से भर लेंगे। तो यदि ऐसा कर लिया तो हम स्वधन में जीने लगे, फिर बच गया कपड़ा लगता, उसके लिए और काम आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए कुछ और आगे बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे धीरे जो है बाजार पे जो हमारी निर्भरता है वो खत्म हो जानी चाहिए। अभी क्या कर रहे हैं, पहला काम क्या कर दिया, कंज्यूमर से वहां से उत्पादक बने, सफलता हो गई। उत्पादन के बाद 4 प्रोडक्ट हम बनाने लगे, तो कम से कम बाजार से हम 100 सामान खरीद के लाते थे, अब 4 लाने लगे, सॉरी 4 कम हो गए, 96 लाने लगे। तो 96 लाने लगेंगे तो 96 के लाने के लिए तो वहां तो बाजार में तो पैसे चलते हैं, तो अपने को पैसे भी चाहिए। तो 96 के बराबर जितने लाने के लिए पैसे चाहिए, उतने पैसे अपने को अभी भी चाहिए, भले 4 सामान अपने पास स्वधन पूर्वक हो गया, 96 तो पैसे पूर्वक ही होगा। तो आप वो 4 को इतना उगाओ बढ़ाओ जिससे कि 96 की पूर्ति हो, एक तो ये काम। फिर धीरे धीरे धीरे ये 4 से 16 कैसे हो, 16 से 96 कैसे हो, इस पे काम हो जाए। तो जितना सामान हमको अभी बाजार से क्रय करना है उतना ही हमको विक्रय करना है। अब हम व्यापार नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हम तो अपने सम्मान के रास्ते को चलते चले जा रहे हैं। जितना हमको वहां से क्रय करना जरूरी है उतना तो हमको विक्रय करना ही पड़ेगा ना, वो तो हो नहीं सकता। तो हमारा मुख्य काम क्या है कि जितना हमको क्रय करना पड़ता है उसको हर दिन कैसे कम करें। बाकी तो वो चल ही रहा था, वहां तो पूरे सो का सो लाते थे, तो लाने नहीं लाने से अपने कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन अपना एजेंडा क्या हो गया, अब एजेंडा क्या हुआ कि हर दिन कैसे हम अपने प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ाएं। ये बात समझ में आई? तो कर क्या रहे हैं, बाकी तो पुराने चला रहे हैं फॉर्मेट, नया क्या कर रहे हैं, नया ये करते चले जा रहे हैं कि अपने अपने प्रोडक्ट के साइज क्वांटिटी मतलब वैरायटी हम बढ़ाते चले जाते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे, उतना उतना हमको क्रय करने की आवश्यकता कम होती जाती है। जितना जितना क्रय की आवश्यकता कम होती जाती है उतना उतना ये विक्रय करना जो कार्यक्रम बंद है ना, तो उस प्रपोजल सेट में उसको चलाते रहते हैं। हर दिन उसको कम करते जाना है, हर दिन उसको बढ़ाना नहीं है। बिजनेस बढ़ गया मतलब फेल हो गया, क्या कहता हूं मैं हमेशा, बिजनेस बढ़ा मतलब फेल हो गया, हमारी तृप्ति नहीं हुई, हम तो हमको समाधान को पहचाने नहीं हो तो बढ़ता चले जा रहा है। हमारा बिजनेस तो घटते चले जाना चाहिए, यही हमारी सफलता है। घटना कैसे चाहिए कि आज हम 70 प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन हम तो कंज्यूम तो 200 करते हैं भाई, तो कैसे हम 200 प्रोडक्ट तक पहुंचे। लेकिन 200 प्रोडक्ट तक पहुंचने के बावजूद भी यदि कोई सामान खरीद के लाना पड़ता है तो उतना तो हमको बेचना ही पड़ेगा, है ना। वहां से इसको संतुलन करने के बाद हमको संग्रह नहीं करना है, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन अभी तो हमको व्यवस्था भी खड़ी करनी है, बहुत सारे उत्पादन के यंत्र हमको लगाने हैं, बहुत सारी चीजें हमको लगानी है, शिक्षा के स्कूल बनाने, ये करना है वो करना है, संग्रह नहीं करना है। तो ठीक है, ये भी करेंगे और वो भी करेंगे, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो अपने पुराने परधन में जो अपने पास पड़े रखे हैं, सबके पास कुछ ना कुछ रखे रहते हैं, वो परधन से, बाकी खाना पीना स्वधन से, धीरे धीरे धीरे स्वधन की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाएगी, बाजार पर अपनी निर्भरता खत्म, बाजार मुक्त होना है। जब तक मानव जाति में बाजार रहेगा हम कभी भी अखंड रह नहीं सकते, फेल्यूअर है वो, बाजार फेल्यूअर है। जब तक बाजार धरती पर रहेगा आदमी सुखी रह ही नहीं सकता है, क्योंकि बाजार में कोई किसी का ही नहीं है। सामान सबको चाहिए, लेने जाएगा बाजार में, वहां कोई किसी का नहीं है, तो ये तो टोपी पहन के आएगा और नहीं तो टोपी पहनाएगा। ये एकदम फिलोसफी के लिए अपने एकदम क्लोज होने की बात है इसमें। अब इसको कैसे करना उसका पूरा एक्शन प्लान बनते हैं, है ना, उसका पूरा विस्तार से अध्ययन हम लोग करते हैं, कराते हैं। आप लोग यदि समझना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। तीन स्टेज में इसको करते हैं, तीन स्टेज में। पहले मुद्दे में हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है और उसका दाम कैसे तय करते हैं। पहले मुद्दे पे तो ये कि भैया जिस भी दाम में लोग ले लें वो दाम में दे, वहां तो सब लूट खासोटी हो रही है, लेकिन हमारा सिस्टम पर चलना चाहिए। तो पहला स्टेज क्या भाटिया जी, जिस दाम में लोग लेते हैं उस दाम में देने का। तो प्रतीक मुद्रा के आधार पर अपनी अपनी उगाई गई चीजों का वैल्यूएशन करा रहे हैं हम, प्रतीक मुद्रा के आधार पर। बाजार में बाजार की कीमत, उस दाम की कीमत कौन तय कर रहा है, नोट तय कर रहे हैं। कर ले कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन ये करेंगे, फिर क्या करा अपने ये करके, है ना। जब हमने दूध बेचना शुरू किया तो हमारा दूध 40 रुपए लीटर जाता था, है ना, खर्चा तो तब भी बहुत था, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते थे। स्टेज वन, जहां से जो तुम दाम दो यार, गाय का दूध लेते नहीं थे लोग, है ना, गाय का दूध अभी भी गांव में देखो कोई लेगा ही नहीं, आपको उसको दूध ही नहीं मानते। तो वहां शुरू किए। स्टेज टू में क्या होता है, स्टेज वन से टू में आने का तरीका क्या हुआ, स्टेज वन से टू में आने का तरीका यह हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसको जगह जगह चिल्लाने का, खूब सारे लोगों को बताने का, है ना। इससे क्या हुआ, कई लोगों का ध्यान में आया, कई परिवार जुड़े, कई परिवार जुड़ने से कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट आया, ये आया वो आया, लोगों को घुमाए दिखाए, ये करे वो करे, सब कर कुरा क्या हुआ, स्टेज टू में आ गए। स्टेज टू में आने के बाद क्या हो गया, हमने अपने प्रोडक्ट का दाम हम खुद तय कर रहे हैं। अब बाजार हमारे चीजों का दाम तय नहीं करता है, हमको लगता है इसमें इतना खर्चा है उतना दाम उसका, हमको लगता है नहीं इतना नहीं तो उतना नहीं, उसका सारा प्राइसिंग किसके हाथ में आ गया। अब तो आज हम एमसीबी के स्टेज टू पे आके बैठ गए, जहां पर हर चीज का दाम हमारे हिसाब से होता है, उसके बाद जो लोग लेते हैं उसको। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि अब यहां से दूसरी चीजें चल रही है, ये सम्मान की बात है। हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट शेयरिंग जब शुरू होता है तो लोगों को ये समझ में आता है कि ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो एक हमारे अपनी लोकेशन बनती है, हमारी पहचान बनती है, वो मूल्यांकन की बात है, वो सम्मान की बात है ना। लोग हमारा भी सम्मान करने लगते हैं, उसके आधार पर हमारे प्रोडक्ट का वैल्यूएशन होता है और अब हम जो दाम तय करते हैं वो होता है, क्योंकि ऐसे दो लोगों के बीच में जो वहां विनिमय कर रहे हैं और हम लोग दे रहे हैं, और दो इकाई में से एक आदमी समझदार है वो है हम, तो हमारे हाथ में जिम्मेदारी आ गई। समझदार आदमी जिम्मेदार कि इसका दाम क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और उसके आधार पर उसको हम न्यायपूर्वक विधि से दाम तय करते हैं। यहां पहुंच गए, अब तीसरी स्टेज में जाने की बात है। तीसरी स्टेज में बात यह होगी कि करेंसी से इसका लेन देन ही नहीं है। अभी हमारे दाम जितने प्रोडक्ट हैं इनमें सब पे अभी एक श्रम का यूनिट डलेगा, श्रम का यूनिट डलेगा उसमें, कि ये एक साबुन इज इक्वल टू 0.2 आवर्स है ना, ये एक लीटर दूध बराबर 1.5 आवर्स, ये 10 किलो गेहूं बराबर या 1 किलो गेहूं बराबर 0.5 आवर्स, ये यूनिट हम बना रहे हैं। ठीक, ये तीसरा स्टेज, इस यूनिट से हम इसको एक्सचेंज करेंगे बाद में, है ना। तो हमारे परिवारों के बीच में भी करेंगे और परिवार से आगे जो भी और भी इस तरह के जहां जहां लोग काम कर पाएंगे उनके साथ करेंगे। हो सकता है कल को कि हम हमारे यहाँ के कोई साबुन लेने जाना चाहे, उस पर लिखा रहेगा 1.5 घंटा आपको काम करना है, तो आदमी 1.5 घंटा काम करेगा, साबुन लेकर चले जाए, क्या बुराई क्या है ना। तो ये अगला थर्ड स्टेज। हाँ, कोई पैसे की जरूरत ही नहीं, आओ अपना कितना करो ले जाओ जाओ। ठीक, तब क्या निकला, तो थर्ड स्टेज चले गए, ये सम्मानजनक हो गया। तो इसे तीन स्टेजेस में इसको ले जाने के बाद अर्ध निपुणता आएंगे तो 3 घंटा काम करेंगे 1.5 घंटे की जगह, उसके लिए ट्रेनिंग में आना पड़ेगा तो ट्रेनिंग का खर्चा वो भुगतेंगे, नहीं तो हम भुगतेंगे, हमारा संस्थान भुगतेगा, है ना। तो करते हैं, अभी भी कर ही रहे हैं, अभी हमारे बच्चे ट्रेनिंग में जाते हैं तो खर्चा रखते ही है, कहीं क्या टूट फूट होती है, कहीं क्या नुकसान होता है, जितना काम करते हैं उससे ज्यादा नुकसान करके आते हैं, तो वो ट्रेनिंग कॉस्ट तो लगती है, लेकिन वो तो समाज की जिम्मेदारी है, व्यवस्था की जिम्मेदारी है, क्योंकि व्यवस्था में लोग ट्रेंड चाहिए हमको, तो हमारे को लगाना पड़ेगा, उतना कंपोनेंट उसके लिए रखना पड़ेगा। इस विधि से ऐसे तीन चरण में जाकर हम ये स्वधन को प्रमाणित कर देते हैं। किस विधि से, प्रतिफल विधि से ये निकला। अब ऐसा करना पड़ेगा या बस ये रास्ता दिख गया, बस बैठ जाओ अपने घर, रास्ता दिखने के बाद मीनाक्षी दीदी रस्ते पर चलना पड़ेगा कि बस देख लिया हो गया समझ गए, तो समझ गए हो, मना नहीं है। अब सम्मान का मुद्दा आ गया, समझ तो गए, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप में अपने में करवट शुरू होगी ना, कि हम समझ तो गए यार कर नहीं रहे हैं, क्योंकि करने से तृप्ति है, समझने से जितनी तृप्ति है करने से उतनी तृप्ति है, समझ के करने से तृप्ति है, ये बात समझ में आ गई। तो कुछ दिन तक रहेगा आपको कि आप समझ गए हो, चलो आप करोगे करोगे, जब तक नहीं करोगे अतृप्ति वापिस शुरू हो जाएगी। तब ये निकल गया है कि हम समझ गए, समझने के साथ करने की जगह में आना, ये दोनों में पूरा पढ़ना, उसकी भी एक प्रक्रिया से गुजरना है ना। कुछ भी बोलने लगे यहाँ के कि यहाँ तो यहाँ भी व्यापार चल रहा है, देखो इसको समझे बिना बोलना अधिकार बनता नहीं। तो विधिवत प्लान है, उसको बहुत सिस्टमेटिकली हम लोग कर रहे हैं, दूसरे स्टेज तक हम पहुंच गए, कोई बड़ी बात नहीं है, तीसरे स्टेज में पहुंच जाएंगे। यदि 10 साल में दूसरे स्टेज पर आ गए तो कोई सफलता है या नहीं है, बड़ी सफलता है, दो स्टेज हम पार कर गए। एक तो उत्पादक हुए, वहां से हमने बाजार में जो दाम था वहां से चालू किए, तब तक हमको लगाने पड़े पैसे, हम लगाते रहे, क्यों करेंगे भी क्या इन पैसों का, है ना, परधन है उसको लगा लगा के अपन पूरा करते हैं। एक रास्ता तो बनाए, अब वो रास्ता बनाने में जितनी मेहनत है उसने चलने में इतनी मेहनत नहीं है, अब चलने के बाद और आगे की पीढ़ी उसमें और दौड़ेगी, इस प्रकार से रास्ता बनता चले जाता है, आगे आगे काम होता जाता है, पीछे का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, वर्तमान का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, वर्तमान का सदुपयोग करते हुए, बेहतर सदुपयोग करते हुए, है ना। जैसे आज ही एक भाई से बात हो रही थी, वो बोले हमको भी ऐसे सब जीने के मन है, क्या करें क्या नहीं करें, तो हमने बताया कि भाई ठीक है, अभी हमारे पास एक फ्लैट रहता है, वो फ्लैट क्या काम आता है, फ्लैट उसका नाम ही है ना। तो हमने कहा उसके बदले जमीन ले लो भाई, तो क्या होगा, कितना काम हम कर सकते हैं, कितना उत्पादन उसमें कर सकते हैं, हमारी स्किल्स निपुणता है ना, एनवायरमेंट के साथ, अपने शरीर के साथ, और ये दूसरे से तीसरे चरण में जाने के लिए, ये जो दूसरे चरण तक हम पहुंच गए। तो यदि कोई आज ज्वाइन कर रहा है तो वो तो सीधा सेकंड टीयर पे ज्वाइन कर रहा है, मीनाक्षी जी ये भी सोचो, उसको वहां से स्क्रेच से काम नहीं करना है। ये तो ब्यूटी है मानव की, कि ये सम्मान की एक बारात है, इसमें निकल लो, जहां तक पहुंच गए उसमें आगे जुड़ जाओ भाई। तो अभी हम यहां तक पहुंच चुके हैं, आप पूरे इंदौर में कहीं भी जाते हो, आप जाके देखते हो तो कोई ना कोई आपको जानते ही आजकल कि भैया ये तो अच्छा एमसीबी के वाले हैं भैया, ये सत ब्रांड, चलो ठीक है भाई, है ना, इनका तो सामान भैया कुछ देखना नहीं है, आप बोलोगे ना ज्यादा वो लोग लेके जाते हैं, ठीक है जितने जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा आइडिया वहां तक पहुंच रहा है, हम सारी खाली सामान देने थोड़ी जा रहे हैं, पूरा एक सम्मान को बता रहे हैं कि क्या सम्मान तरीका है जीने का, है ना, उससे लोग प्रेरित होकर लेते हैं, कौन सा हमारी साबुन इतनी अच्छी क्वालिटी की है उस मामले में देखा जाए तो, लेकिन उनको अच्छी लगती है क्योंकि सम्मान अपने आप अच्छा लगता है। अरे महाराज ठीक है, मार्केट के हिसाब से तो नहीं है, हमारे हिसाब से बेहतर है। मार्केट में तो डो साबुन आती है, उन्हें 50 केमिकल डले रहते हैं, उसमें तो बहुत अच्छी साबुन है, लेकिन हमारे हिसाब से अच्छी है, हमारे हिसाब मतलब उपयोगिता पूरकता की बात। तो अगर ये समझ में आ जाए कि प्रोडक्ट क्वालिटी से ज्यादा बड़ी क्वालिटी क्या है, प्रोड्यूसर क्वालिटी है, तो अवर व्हाट इज अवर यूएसपी, यूएसपी इज नॉट द प्रोडक्ट, इट इज द प्रोड्यूसर, है ना, इसको बोलते हैं TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं अपन, कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंश्योर्ड हाउ, थ्रू एजुकेशन, द क्वालिटी ऑफ द पीपल दोज हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन लाइन, ठीक है बात। तो यहां से अब प्रोडक्ट क्वालिटी पे कोई मुद्दा नहीं रह गया, अब जैसा भी है वो बढ़िया ही है, क्योंकि जो बना रहे हैं वो बढ़िया है। जैसा हमने कल बात की थी व्यवस्था में कि सहमति अगर बन गई तो निर्णय की क्वालिटी से अब कोई मुद्दा नहीं है, है ना, यहां पर प्रोड्यूसर के साथ सहमति बन गई तो अभी ये कोई मुद्दा नहीं है कि प्रोडक्ट क्वालिटी क्या, क्योंकि वो अच्छी ही है, इंश्योर्ड ही है, खराब ऐसा नहीं, वो इंश्योर्ड ही है, अच्छी रहने वाली है ना, ऐसा तो होगा नहीं कि ये ईश्वर सत्य और जगत मिथ्या पैदा हो गया उससे ऐसा तो होगा नहीं कि ईश्वर सत्य और जो उसका प्रोडक्ट है जगत वो मिथ्या, उसको तो चैलेंज करके आए अपन यहां तक पहुंचे हैं, है ना। तो अब यही होगा कि अगर प्रोड्यूसर अच्छी क्वालिटी के हैं और अच्छे उनके योजना है तो सब काम अच्छे होने वाला है, ये भरोसे से अपन खड़े हो सकते हैं। तो कहने का आशय ये हुआ कि अब तीसरे चरण, दो से तीसरे में जाने के लिए काम चल रहा है, तो आज जो कोई जुड़ते हैं वो यहां से शुरू करते हैं, पीछे का उनके साथ जुड़ा ही हुआ रहता है, वो एक और दो की सफलता उनके साथ वो बनी हुई है, तो आगे की पीढ़ी के लिए टाइम कम हो रहा है या घट रहा है, स्पीड बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है। बाबा जी को 30 साल लगे अनुसंधान करने में, 25 से 30 साल, है ना, हमारे को खेलते कूदते समझ में आ गया, और हमको जो कुछ समझ में आया उसमें जितना भी ढीले से हम समझे, आप लोग उससे जल्दी समझ पाते हो, ये भी सच्ची बात है, जितना हम कर पाए उसमें जहां तक पहुंचे वो वहां से आप शुरू करते हो, इस विधि से ये एक सम्मान की यात्रा है, उसमें हम धीरे धीरे जुड़ते हुए एक सम्मानजनक तरीके से जीने की बात बनती है। आप यहाँ पे देखते हो कि लोग इतना काम करते हैं और ऐसे ब्राइट चेहरे क्यों खिले खिले रहते हैं उनके, है ना, ज्यादा आग में काम करके उनके चेहरे लाल हो जाते हैं, मतलब चमक जाते हैं, ना कि काले पड़ जाते हैं, आप देखोगे यहाँ पर क्यों होता है ऐसा। आप जाओ वैन पे, बच्चे सामान लेके जाते हैं, दीदियां लेके जाती है, तो कितनी बातें करते, इतनी ताकत कहां से आती है उनको, आप देखते हो कि आप इतने सारे लोग आते हैं, 280 लोग अभी परिचय शिविर में आए लोगों ने, यही के लोगों ने सेवा की, तो कहां से ताकत आती है। केवल ताकत का एक स्रोत है सम्मान, कि हम जो अपना मूल्यांकन करते हैं वो मूल्यांकन हमारे को ठीक लगता है और हमको लगता है कि ऐसा जीना सम्मानजनक जीना है, उसके लिए हम काम करते रहते हैं, बोलिए क्या ताकत बनी। तो जो जीवन में जो बल है, जो समाधान के रूप में हम बात कर रहे थे कि शरीर में व्यक्त होता है, तो सम्मान का बल जो है वो शरीर में भी आ जाता है ना। जैसे कोई कोई जमाने में लोग लड़ाई करते थे, इतना ताकत कहां से आया, तो सम्मान की चाहत में इतना ताकत था, लड़ना कोई सहज थोड़ी था, उनको लगा कि ये तो सम्मानजनक नहीं है, है ना, वो घूमर घूमर कौन सा है ना, सम्मानजनक नहीं तो क्या कर डाला, जाके आग में कूद पड़े, कहां से आ गई इतनी ताकत, कहां से आगे ताकत, सम्मान, तो सम्मान की अपेक्षा ताकत है, सम्मान की योग्यता आ जाए तो कितनी ताकत, सोचिए कितनी ताकत। भाई आप देखते हो ना कि एक खूब लड़ी मर्दानी झांसे वाली रानी, अब अपन ये थोड़ी मान सकते लालच की लड़ी, हो भी सकता है ऐसा, है ना, लेकिन अपन तो यही मानना सम्मान जाने के कि सम्मान की लड़ी होगी, है ना। तो सम्मान के लिए लड़ी तो ताकत आ गई ना, गई तो सम्मान एक ताकत है, बल है, अपेक्षा में है और नहीं तो योग्यता में, योग्यता में आ जाए तो कितना बड़ा बल। ठीक हो गया बात, फिर हम कर सकते हैं, फिर जो भी करना हो करेंगे ना। मैंने बताया रॉकेट लॉन्च करने के लिए जब इतना काम हम कर सकते हैं तो आदमी एक सम्मान पूर्वक जी ले, एक सम्मान का रॉकेट लॉन्च हो जाए तो जो जो करना हो सब करेंगे महाराज। कमाल है, कमाल है। इसमें क्या दिक्कत है, काम क्या है, रोटी काहे के लिए खा रहे हैं, और काम क्या है, बढ़िया। तो प्रतिफल के लिए अभी पूरे सिस्टम्स को डिजाइन करना, इन सिस्टम को खड़ा करना, ये भी सम्मानजनक है। लोगों से बात करना, उनको जोड़ना, इसके साथ चलना, उनको गाइड करना, उनके साथ सहयोग करना, सहकारी होना, सहभागी होना, इत्यादि इत्यादि, ये सारा कार्यक्रम जो है ये अपने आप में सम्मानजनक है। ये बात अपने को समझ में आ सकती है और ये सम्मान में से के लिए एक यात्रा है। भैया भैया, जैसे अब ये प्रौढ़ शिक्षा है तो श्रम के प्रति स्वीकृति बनने के क्या स्टेजेस है, मतलब? हाँ भैया, सम्मान की बात है, अगर आपको ये सम्मान से जुड़ता दिख जाता है, जिस दिन दिख जाता है उस दिन हर आदमी में इतना ताकत रहता ही है। शरीर तो इसके लिए तैयार ही रहता है, शरीर स्टिल वेटिंग कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, उठपटांग कर रहे हो तो भी है ना, वो अपने आपको जिंदा रखे हुए काय के इंतजार में कि एक दिन आपको अकल आएगी, तो उसकी चिंता ही छोड़ो, वो तो तैयार ही बैठा हुआ है। विद इन मतलब आप देखोगे कि 7 दिन में तो आपके अभ्यास सेट हो जाते हैं, 1 साल के अंदर पूरा शरीर में ताकत आ जाता है, जितना काम करना चाहिए उतना कर सकते, तो बॉडी का तो मुद्दा ही नहीं बचा, बॉडी का कोई मुद्दा नहीं है, है ना। हमने जिस प्रकार से रखा है उसमें थोड़ा समय लगेगा, बिल्कुल भी आलस्य में रखा है तो भी 1 साल में तैयार हो जाता है, ये कह रहे हैं। दूसरा मुद्दा आ गया जीवन का, आपका मुद्दा आ गया, तो आपका ये सम्मान, आपका अपने में सम्मान की पहचान होना है कि सम्मान और श्रम ये जुड़े हुए चीजें हैं। यदि मैं स्वश्रम पूर्वक नहीं जीता हूं, ये सम्मानजनक नहीं है, हम कहीं ना कहीं गिड़गिड़ा ही रहे हैं, कहीं ना कहीं दबाव में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं शोषण कर रहे हैं, शोषण के भागीदार हो रहे हैं, शोषण का एक हिस्सा बन रहे हैं और शोषण की व्यवस्था को पुष्ट कर रहे हैं। शोषण का व्यवस्था भी, शोषण की व्यवस्था में यदि भागीदार भी हो और आप पोषण की व्यवस्था को पुष्ट करो तो भी सम्मानजनक है, लेकिन शोषित रहते हुए शोषण की व्यवस्था को पुष्ट करना अपने आप में अपमानजनक स्थिति होगी, है ना। तो जिस दिन आपको ये समझ में आ जाता है उस दिन के बाद आप में स्वीकृति आती है। अच्छा, जब करने जाते हो तो लगता है उत्सव है, वो हम जो यहां बैठे बैठे सोचते श्रम के बारे में, इसमें थकान है। श्रम के बारे में सोचने से ज्यादा थकान, करने से नहीं, करने से बिल्कुल नहीं है, करने में तो आपका एकदम हल्का जाता है आदमी, जैसे ऑफिस में काम करके आता है आदमी और थक जाता है ना, और आके बैडमिंटन के 3-4 राउंड खेलता है फिर फ्री फिट हो जाता है। ऑफिस में थका आ रहा आदमी आके रात को मित्र के साथ बैडमिंटन खेलने चले जाता है और 2-2 घंटे खेल के आता है और बढ़िया फ्रेश हो जाता है, तो कहां से आ गई ताकत शरीर में भी, कहां से आ गई भाई। तो आपकी स्वीकृति जहां जुड़ जाती है, और वो स्वीकृति जुड़ी ऐसे सोचने से नहीं, सम्मान से, है ना, आपकी आवश्यकता है, तो वहां से जुड़ जाने के बाद वो तो विलय हो जाता है, उसमें क्या बड़ी चीज। अभी तक हमारे अंदर क्या बैठा है, श्रम का मतलब हमारे अंदर बैठा है दीवार को धक्का मारना, पत्थर तोड़ना, हमको पढ़ाया ऐसा नागमती विरह, और वो कौन सा क्या क्या क्या, क्या? नागमती विरह तो किसी अलग कहानी होनी, एक वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, निराला निराला, अब वो पढ़ लिया हमने, वो बैठा हुआ है। मेहनत करने का मतलब, मेहनत करने का मतलब या तो निराला, और मेहनत करने का मतलब या तो अमिताभ बच्चन की मां नीरू पर आए, चित्रण में यही बैठा हुआ है हमारे, क्या बैठा हुआ है, नीरू पर आए, है ना। इतनी सी तगारी उठाती और इतनी से गिर जाती बार बार, है ना, मतलब इतनी मोटी ताजी यार इतने समय कैसे गिर जाती। तो भैया वो तो पैसे के लिए कर रही थी, तो ये समझ में आ जाए कि वो बैठे कहीं और हैं, उत्पादन की मानसिकता, स्वधन पूर्वक जीने की मानसिकता, संबंध पूर्वक जीने की मानसिकता, ये अपने आप में बल है। और उत्पादन तो मनोरंजन है, किसी भी तरह का काम हम तो ये मानते हैं कि एक मनोरंजन है। वो आप बैठे बैठे कितनी देर बात सुनोगे, कितना बोलोगे, कितना व्यवहार करोगे, कितनी सेवा करोगे, है ना। उसका थोड़े दूर चार छह घंटे गए तो मनोरंजन करके आ जाते हैं, वो मनोरंजन ही है। उसमें तो शरीर हल्का हो जाता है, ठीक से खाना खाने का मन होता है, मतलब खाना खाता है, सोता है, बढ़िया शरीर फिट हो जाता है। लेकिन दिक्कत कब होती है, जब सारे श्रम को, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अगर समझोगे तो भला हो जाएगा। जब दिक्कत कहाँ हो गई, श्रम को जब हमने पैसे से जोड़ा, बस यहीं से डीमोटिवेट हो गए हम। ये डीमोटिवेशन का कार्यक्रम है। पैसे से मेहनत जोड़ने से एकदम ही ताकत खत्म हो जाती, एकदम शरीर में से गायब, है ना। अपन क्या सोच रहे हैं कि लालच देंगे तो लोग ज्यादा मोटिवेट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जैसे हम भी लोग यहाँ काम करते थे, जैसे हम शुरुआत में हमने काम शुरू किया, ये जाम का बगीचा एकदम, इसमें पत्थर पत्थर पड़े थे, तो तीन ट्रक हमने लाके यहाँ पर मिट्टी डाली इधर, तो हमने कहा श्रम करेंगे यार, अपने अपने डालेंगे इसको, है ना। तो हम आ जाए और आ जाने के बाद वो करें काम, संडे के दिन दिन भर काम करें। काम करते समय ये लगे कि यार ये काम कुल कितने रुपए का, तो ये काम तो 150 रुपए का है, देखो कि डबल डबल मार पड़ती, डबल। तो दिन भर काम करके हम 150 रुपए काम कर रहे हैं, ठीक। एक तो इधर से काम अपने हाथ छोड़े, फिर मन नहीं करेगा छोड़ो यार कल लेबर लगा लेंगे हम, तो आदमी 10,000 रुपए का आदमी रोज के, है ना, और 150 रुपए काम कर रहे हैं। गए तुरंत ही जगारी साइड में रखा, तो चाय लाओ यार, चलो देखेंगे देखेंगे क्या हो गया अचानक। अपने को पता चलता है, अपने ध्यान चला गया कि अपने अंदर प्रोसेसिंग क्या हो रही है, तो यहां से इधर पिट गए तो तगारी नीचे पटक गई, है ना। फिर जब प्लानिंग करते हैं जिएंगे कैसे, तब अब दोबारा मार पड़ेगी। सेकंड टाइम जब प्लानिंग करेंगे ना, यार हर काम के लिए आजकल लेबर मिलती नहीं है, तो यदि हम ये उत्पादन पूर्वक जीना चाहते हैं तो पैसे बहुत लगेंगे, अभी डबल मार पड़ेगी, एक इधर से पड़ी एक इधर से पड़ी, है ना। तो आपके प्लानिंग में पैसे का दबाव बढ़ गया, एक तरफ से काम छूट गया हाथ में से, तो हमको समझ में आया दो चार दिन बाद हमने कहा ये नहीं कुछ भी आप खाली करेंगे इसको, है ना। तो ये अपने को समझ में आता, जैसे ही इसको हम पैसे से जोड़ देते हैं दिक्कत हो जाती। अब जोड़ना कैसे इसको, अच्छा पैसे से हटा दें तो क्या सामान जोड़ दें, ये तो एक ही चीज हो गई। तो श्रम को यदि पैसे जोड़ा तो भी डिमोटिवेशन, श्रम को सामान जोड़ोगे तो भी डिमोटिवेशन। तो श्रम कहां जुड़ता है, सामान और पैसा कहां जुड़ना है, संबंध में, व्यवहार के लिए। तो अब श्रम काय के लिए कर रहे हैं हम लोग, एक व्यवहार में। व्यवहार क्या चीज हो गया भाई, निर्विरोध होना, ये पढ़ा था ना व्यवहार। व्यवहार का क्या मतलब, स्वयं में वहन क्रिया बढ़ जाए, निर्वहन क्रिया तक पहुंच जाए। तो श्रम को व्यवहार से जोड़ा, इसी का नाम सम्मान है। श्रम जब व्यवहार से जुड़ा, श्रम जब पैसा और सामान से जुड़ेगा, तो वो हमारे मानव जाति में उसका कोई उत्साह नहीं बनेगा, वो दबाव विधि से हम काम कर। आज तक जिसने जो काम किए हैं वो सब दबाव विधि से काम कर रहे हैं, यार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम, यार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, ये दबाव है ना। अभी स्वभाव विधि से काम करेंगे तब ये यहां से होता है कि ये व्यवहार का मुद्दा है, ये सम्मान का मुद्दा है। इस प्रकार से प्रतिफल से प्राप्त धन से जीना एक सम्मान का मुद्दा है, एक व्यवहार का मुद्दा है। सारा उत्पादन जो हम कर रहे हैं वो व्यवहार के लिए है। सारा उत्पादन काय के लिए कर रहे हैं, व्यवहार के लिए। व्यवहार क्या चीज बनी यहां पर, एक तो छोटे मोटे बच्चे है ना, उनके लिए जो कुछ भी सामान देना वो है। दूसरा मुद्दा है कि वो भी सम्मान का मुद्दा है यार, हमारे बच्चों के लिए कोई चीजें चाहिए हो और हम उनको उपलब्ध ना करा पाए तो ये हमारे लिए सम्मान है या अपमान है। हम बड़े लोग हों और हमारे बच्चों को खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, साइकिल चाहिए, जो भी उनकी आवश्यकता होगी, यदि हम वो पूरा नहीं करा पाते हैं तो वो सम्मान का मुद्दा है या नहीं है। तो बात इससे नहीं कि उनको खाने को चाहिए, बात इससे कि हमको सम्मान पूर्वक जीने के लिए चाहिए। हमारे परिवार के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति उनके पेट भरने के लिए नहीं कर रहा हूं, उनके पेट भरने के लिए नहीं कर रहा हूं, वो तो कहीं से भी कुछ भी खा के पेट भर लेंगे, बल्कि मैं उस जिम्मेदारी को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हम सम्मानपूर्वक जीना चाहते हैं, हमारे बच्चों की आवश्यकता को पूरा ही हम नहीं कर पाए। ये बात समझ में आया? इसीलिए जैसे ये सम्मान से जुड़ेगा आदमी के पास बल आएगा, सम्मान से नहीं जुड़ेगा तो सीधा पैसा और सामान से जुड़ेगा, वहां आदमी का बल जाता जाएगा, फिर वो आइडिया लगाएगा कि क्या करके कम काम करके कैसे एक सेटिंग बन जाए जिसमें कि पैसे अपने आप आते रहे, इतनी एजेंसी बांट दूं, इतना ये कर दूं, इतना वो कर दूं, और ये थोड़े दिन की मेहनत है, उसके बाद तो घर में बैठ के चैन से खाऊंगा। तो ये जो डिजाइन बना, ये पुनः परधन का, ये शोषण का ही बनेगा, है ना, जिसमें हमारा श्रम ही नहीं है, वो हमारा धन कैसे हो सकता है? आज हो चाहे कल हो, आज हो चाहे कल हो, तो आपकी जो वेन जाती है, ये आपका स्वधन पूर्वक है या नहीं है? तो ये रोज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हर दिन ऐसे रहना चाहिए या बढ़िया हमारा कोई दिल्ली वाले लेके भाग जाए, कोई बम्बई वाले लेके भाग जाए सामान, क्या होना चाहिए? हाँ जी, मेहनत करके खाना चाहिए यार, इसमें क्या बुराई? ठीक है भैया जी, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, पैसा है सम्मान। एक ये बात थी, जैसे लक्ष्य से जोड़ते ही है तभी सम्मान श्रम करने में स्वीकृति आती है। लक्ष्य बताया ना, व्यवहार इसका लक्ष्य है। व्यवहार अभी एक जैसे बड़ा लक्ष्य है सार्वभौम व्यवस्था समाधान, लेकिन इंट्रीम लक्ष्य तो बनते ही है। इंट्रीम लक्ष्य जो बनाते हैं वो समझे हुए लोग, परिवार में सब तो एक साथ, तो अगर वो इंट्रीम लक्ष्य है और वो जिसने बनाया है उसको तो पता ही है सभा विधि से बना है, तो लेकिन करते वक्त अगर लगे कि ये क्या कर रहा हूं मैं, तो उस वक्त क्या मैसेज जाएगा? अभी क्योंकि वो परंपरा बनी है तो मैसेज क्या जाएगा भाई हमारे को? जैसे मेरा ही बता रहा हूँ, रोज सवेरे 4-5 बजे जाके मैं पिछले 5 दिन से रोज तरबूज काटे जा रहा हूँ, कम से कम 100 तरबूज काट चुका हूँ, 100 तरबूज काट चुका हूँ। अब पता ही नहीं कि क्यों, मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है, बट वो चाम खत्म हो गया अभी, ठीक है, मतलब तदाकार हो गया हूँ मैं तरबूज से। अब दूर से तरबूज देख के आप बता सकते हो कि लाल निकलेगा कि पीला निकलेगा, कितनी मोटी इसकी खाल होगी, सब आपको पता चल गया, एक तो ये उपलब्धि हो गई आपको, तरबूज को दूर से देख के बता सकते हो आप, तदाकार कर लिया आपने। हाँ वही मीठा फीका सब वही, यही तो ब्यूटी है महाराज। सुनने से जितनी हमारे अंदर जिज्ञासा बनती है, ध्यान से सुनिए, सुनने से जितनी हमारे अंदर जिज्ञासा बनती है, यदि सही कार्यक्रम में लग जाते हैं तो जीने से उससे अधिक जिज्ञासा बनती है, और अधिक गहरे में जाकर देखने का अवसर मिलता है, अपने आप से रूबरू होते हैं। वहां पर एक आप रहते हो, तरबूज रहता है, तरबूज इतना बड़ा हो गया आपके सामने अब, है ना, आपकी दृष्टि और सूक्ष्म हो गई अपने प्रति कि ये मैं कर क्या रहा हूं, है ना। तो सुनने से जितनी जिज्ञासा बनी हम समझ पाए, है ना, जीने से उससे अधिक जिज्ञासा है, हम अधिक समझ पाएंगे, लेकिन प्रोवाइडेड ये बात है कि वो प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम होना चाहिए, लाइव मतलब सही दिशा में जाने वाला होना चाहिए, डेड नहीं होना चाहिए। तो यदि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था एक प्रयोजन है, पर मतलब ये प्रयोजन है, उसमें लक्ष्य बनता है, और लक्ष्य का टुकड़ा करते करते आते तो हाथ में तरबूज काटने आता है, किसी की तरबूज काटना आता है, किसी की भिंडी आता है, किसी के हाथ में पेन आता है, वो सबको ही लेता है यार मैं कर क्या रहा हूं, है ना। तो ये जब वो ये रूबरू होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, यही समय होता है जब उसको और समझने का मौका होता है कि आखिर हाउ इट इज कनेक्टेड विद माय द होल एजेंडा एंड व्हाट आई एम डूइंग हियर, है ना। तो सबको लगता है यहां पे, सबके साथ आता ही हो, उस समय फिर चीजों को और ठीक से देखना होता है, और अधिक गहरे में, जिसको हम बात कर रहे थे कि अभी हम बात करेंगे आगे कि प्रवृत्तियों का परिमार्जन होना है, संस्कार उदय होने का मतलब क्या है, तो जो हमारी टेंडेंसीज है वो उसको परिमार्जित होना है, ऐसे परिमार्जन के लिए ये सब प्रोग्राम है, ये सारे प्रोग्राम और कुछ नहीं है कि हम जितने लोग लगे हैं इसमें हमारी टेंडेंसीज पर जो संस्कार है कुसंस्कार वो परिमार्जित कैसे हो जाएं, उसका ये टाइम आता है। अब ये आपके सामने टाइम आ गया कि अब आप फेस करो अपने आप को, तरबूज आप खड़े हो, अब एक दो ऑप्शन है आपके पास, या तो भाग जाओ, अब भाग जाने के बाद क्या होगा कि आप अगली बार ऐसे मौके आने के पहले से आप भाग जाओगे, तो जब भी वो मौका आएगा जहां पर कि एक्चुअली आपको अपने से रूबरू होना पड़ेगा वहां से आप भाग लोगे, और नहीं तो एक बार इसको फेस करो कि देखो कि क्या आखिर क्या निकल के आता है इसमें से, ना कैसे ये कनेक्ट करता है हमारे पूरे कार्यक्रम से, हमारी जागृति से, है ना। नहीं तो ये बोलना भी इतना भारी पड़ता है, कई बार बोलना बहुत भारी पड़ जाता है, इसी भी ले रहे ना, ये भी ऐसे ही सेम होता है यार, कर क्या रहे हैं, गर्दन लोग हिला रहे हैं, किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मेरे साथ एक बार हो गया, चलते शिविर में दूसरे दिन मेरे को ऐसा लगे कि मैं ये कर क्या रहा हूं यार, व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा शिविर चल रहा है, अंदर से मैं बिल्कुल खाली हो गया, एकदम खाली। और इतना मुश्किल 7 दिन निकले, 7 दिन तक मेरे को पकड़ में नहीं आया कि आखिर करना क्या है। बहुत पुरानी बात है, 99 की कभी बात होगी, 2000 की होगी, पता नहीं डेट तो मुझे। लेकिन चलते शिविर में ये हो गया कि हम ये व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस, है ना। तो भैया 7 दिन इतने राम राम करके निकले, तरबूज जैसे आपके कटना कठिन हो जाते ना। तो उसके बाद बढ़िया तरीके से देखा इसको, समझ गए कि आखिर क्या हो रहा है, कोई मेरा कनेक्शन है या, क्योंकि जिस नाम के लिए हम कर रहे थे वो तो गायब हो गया, क्योंकि हम करते किसी नाम से हैं, या कोई ने हमको बोल दिया तो हमको करना ही है। मैं बहुत अच्छा आदमी हूं थोड़ी है, तो मेरे पास काम आ गया तो मैं करता हूं मन लगा के। तो वो पता लगा किसी और बाहरी कारण से कर रहे होते हैं, तो हमारी स्वभाव में जागृति नहीं होती। तो ये वो समय आता है जो आपको दिखाता है कि आपका स्वभाव कम पड़ रहा है ना, काम भारी पड़ने लगा, काम हो भी रहा है लेकिन उसमें मन भारी पड़ गया। इस विधि से ये स्वभाव की जागृति के लिए अवसर है, पॉपअप हो रहा है। तब अगर इसको आपने पकड़ लिया तो इसको और आगे बढ़ा देंगे, तब तो उस पार जाना ही पड़ेगा ना इसके। तो निकल आता है, वहां से निकलने के बाद वापस एक स्वभाव की जागृति हो जाती है। अब फिर हम स्वभाव विधि से काम कर रहे हैं, उत्सव पूर्वक काम करते हैं। तो वो एक बार होने की बात, ठीक है ना। ये बात जवाब चाहिए ना भैया। अब प्रश्न खड़ा हो गया तो थोड़े दिन बाद उत्सव सब गायब हो जाएगा, इसका उत्तर नहीं मिलेगा तो कोई उत्सव नहीं है ना। तो इस विधि से और थोड़ा डीपर जाने की जरूरत लगती है। क्या होता है, डीपर जाता है, कहां डीपर जाता है, अपने में ही, अपनी पहचान के लिए, है ना। ये अपने में आगे बढ़ने की बात, ठीक है ना। ये बात भैया तरबूज काटना तो आसान है, खीरा काटना भैया के पास खीरा काटना काम आने वाला, क्योंकि चखना पड़ता है काटने से पहले। अच्छा तो उसमें से कड़वा निकलता है, पेट भर जाता है जब पेट भर जाता है। भैया दूसरी चीज एक, वो जो पैसे को जोड़ने वाली है, लाइटर वेन में एक कहानी है। एक आदमी नए मोहल्ले में आया, सुबह उठा और जब निकला बाहर ऑफिस जाने के लिए, तो बस स्टैंड तक जाना था पास में ही, घर के बाहर निकला, एक बच्चों की मंडली थी, उन्होंने उसको देखा और वो चढ़ाते चढ़ाते कमेंट पास करते हुए वो उसके पीछे पीछे। अगले दिन सुबह फिर यही हुआ, तीसरे दिन उसने देखा तो वही बच्चे इंतजार कर रहे थे कब वो निकले। तो बाहर निकला, उसने कहा ऐसा है, तुम सबको मैं एक एक रुपया दूंगा। किस लिए? बोला जो कर रहे हो उसके लिए। बस स्टैंड तक गया, सब बस आने वाली थी, बोला ये लो एक एक रुपया लो। अगले दिन फिर यही हुआ, उसने कहा 50 पैसे दूंगा। फिर वही चीज हुई। उसके तीसरे दिन जब वो वहां पहुंचा बस स्टैंड पे, वही मंडली पीछे पीछे, उसने बोला आज 25 पैसे दूंगा। बोला 25 पैसे के लिए? 25 पैसे के लिए हमें बिल्कुल नहीं करेंगे। बंद हो गया। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि हम सब जो कुछ भी कर रहे हैं वो पैसे के लिए, नाम के लिए, है ना, अगर जुड़ा हुआ है तो उसमें हमारे में उत्साह की कमी होती चली जाती है, क्योंकि उससे वो मिलता नहीं है, इसलिए कमी होती जाती है। वो करने से तो मिलता नहीं ना। लेकिन यदि हमको समझ में आ जाए कि उसकी कोई सार्थकता है, और आज भी हम सार्थकता के लिए ही काम करना चाहते हैं, सार्थकता नहीं दिखती तो सोचते हैं संग्रह कर लेते हैं, अभी खाना पीना चलता रहे, आगे जब सार्थक समझ में आएगा तब इसका उपयोग कर लेंगे। तो सदुपयोग की तमन्ना में ही सारा काम हो रहा है। तो सदुपयोग ही सम्मान है ना, सार्थकता ही सम्मान है। अगर ये बात वहां तक जुड़ जाती है तो फिर हमारे में उत्साह बना रहता है। जैसे मैंने कहा ना कि कोई आदमी बोले मैं तो सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूं, हमने गड्ढा खोदो और भर दो, कहानी सुनी कि नहीं सुनी आपने? तो आप दो नहीं नहीं भर पाएगा, दो दूसरे दिन का भाग जाएगा वो, कि वही गड्ढा खुदवा के वही भरवा देता है, पैसे देता है 500 रुपये। पाटिया जी 500 रुपये देते हैं आपको, 500 रुपये चाहिए गड्ढा खोदो, शाम को क्या करना है भर के जाओ, अगले दिन क्या करना है उसी को वापस खोदो। दूसरे दिन खोद नहीं सकता आदमी, कोई कितना ही लालची आदमी हो, अपनी मेहनत को जाया नहीं देख सकता वो। देखिए कितनी बड़ी बात है, स्वयं की मेहनत को हम जाया नहीं देखना चाहते हैं। तो किसी किचन में हो ही रहा है कि अपनी मेहनत जाया हो रही है, परिवार में हो ही रहा है, स्कूल में हो ही रहा है, ऑफिस में हो ही रहा है भाई। इसीलिए अब जब जाया जाती है तो करते ही नहीं। फिर आप बताओ, ये 30 दिन का अध्ययन शिविर हो, इतना सब लगे और अगर हमको ये दिखे कि ये तो सारी मेहनत जाया गई तो कर पाएंगे? अगली बार साहस आएगा? आप बताओ कैसे आएगा? नहीं आएगा दीदी, है ना? बिल्कुल नहीं आने वाला। यदि उसमें सार्थकता दिखेगी तो बिल्कुल आएगा। तो सार्थकता का मूल्यांकन हो जाए, वो मूल्यांकन ही सम्मान है। तो सम्मान एक निरंतर घटने वाली प्रक्रिया है, हर समय हर दिन मूल्यांकन हमको चाहिए ही। कितना कर पाए, कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ, जैसे अभी आज अगर 20 दिन हो रहे तो कितना बातें हमको समझ में आई, वो ठीक से मूल्यांकित होना भी जरूरी है। नहीं तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आया जी, अरे हमारा सारा हो गया जी, ये दोनों चीज नहीं होता है। अगर आपने 20 दिन लगाए तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई है ना, उसको कायदे से लिख के रखी होगी आपने, कभी रिव्यू करके देखिए कितनी बातें आपको समझ में आ गई और कितनी सारी समझना है वो भी है। तो जो समझ में आ गई उसके अनुसार जीना और जो समझना बची है उसको समझना, उसके लिए जीना। इस प्रकार से ये सम्मानजनक जीने की बात है और ये एक दिन में पूरा नहीं हो रहा है, ये अपनी एक यात्रा है जिस पर अपन चल देते हैं। अब सरल हो गया क्योंकि अपने को कुछ चीजें फंडामेंटली नई पता लग गई, मानव के बारे में एक स्केल क्या हो सकता है मालूम पड़ गया। ठीक होगी बात भाई? जी भाई, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक लाइन कही कि सारा कार्य व्यवहार के लिए है, ये काफी क्रक्स की बात है, तो इसको जरा किसी उदाहरण के साथ और अच्छे से जरा रुक के एक्सप्लेन। बहुत ठीक बात है कि समस्त श्रम या जो कार्य है वो व्यवहार के लिए है ना। तो सम्मान भी एक व्यवहार है, विश्वास एक व्यवहार है, स्नेह एक व्यवहार है। मैं आपके साथ सम्मानपूर्वक जी सकूं है ना, ऐसा मूल्यांकन कर सकूं कि मैं आपके साथ ठीक जिया, उसके लिए कोई कार्य करते हैं है ना। हम अगर खाना भी बना रहे हैं तो वो व्यवहार के लिए है। क्या व्यवहार? हम सोच रहे खाना इसलिए बना रहे कि लोग खाना खाएं, बच्चे को खिला पिला के तैयार करें तो खिला पिला के तो फिर सांडी तैयार होने वाले है ना। तो सारा खाना पीना काय के लिए हो रहा है? व्यवहार के लिए। व्यवहार क्या चीज है भाई? विचार की पूर्णता में सहयोग। तो या तो मेरा विचार पूर्ण हो गया है ना, तो या तो हो गया है तो अब दूसरे के विचार पूर्ण होने के सहयोग। तो विचार की पूर्णता के लिए सहयोग कर रहा हूं, उसी के लिए सारा कार्य कर रहे हैं। जैसे यहां खड़े हो रहे हैं, तो खड़े हो रहे हैं तो ये बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये दोनों कार्य हैं। लेकिन इसमें ये सारे कार्य काय के लिए हो रहे हैं? व्यवहार के लिए, ताकि जो मुझे समझ में आया आपको समझ में आ जाए। तो समस्त कार्य जो भी हम कर रहे हैं वो व्यवहार के लिए कर रहे हैं। मतलब मैंने ये पहचाना, ये बहुत अच्छी बात किशन बहन ध्यान देने के लिए कही, मैंने ये पहचाना कि इस लड़की की आवश्यकता है, तो इस लड़की के लिए आवश्यकता को मैं पूरा करता हूं तो मेरे में अपने से विरोध मुक्ति होती है। व्यवहार क्या चीज है? विरोध से मुक्त होना। मैं पहचाना कि नहीं इसको ये चाहिए और मैं नहीं कर पाता हूं, तो हम अपने में ही वो व्यवहार के जगह पे पूरे नहीं पड़ पाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? हम इसके लिए कुछ थोड़ी काम करते हैं, कोई किसी दूसरे आदमी के लिए काम ही नहीं करता है। हम जो कुछ करते हैं अपने लिए काम करते हैं। तो यदि हमने ये मूल्यांकन किया कि इसकी कोई आवश्यकता है, यदि ये आवश्यकता मुझे समझ में आती है और उसके बाद भी यदि मैं वो नहीं करता हूं तो मेरा अपने में विरोध खड़ा होता है या नहीं होता है? विरोधी होते हो कि नहीं होते? जैसे आपको लगा किचन में ये ठीक नहीं हो रहा है और आप नहीं कर पाते हो और आप वहां से निकल लेते हो, तो आपके अंदर वो विरोध खड़ा हो गया या नहीं हो गया? हमेशा के लिए हो गया। वो किचन नाम सोचते से हमारे अंदर विरोध आ जाएगा है ना। लोग अगर कहीं हंस रहे होंगे तो हमारे बारे में हंस रहे होंगे, कहीं किसी को आलसी बोल रहा होगा तो मेरे बारे में बोल रहा होगा। इस तरह के तमाम चीजें हमारे साथ खड़ी होती हैं। तो क्या खड़ी होगी ये? मूल बात क्या होगी इसमें? कि मेरे में विचार में ये आया कि ये इस चीज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति मैं ही नहीं करता हूं, इस विधि से अपने में हम विरोध संपन्न हो गए तो हम फेल हो गए। लोग पास हो गए, लेकिन हो सकता है वहां तो निपट रहा हो, तो खाना अभी बन रहा हो, किचन में खाना बन ही रहा है, लोग खा ही रहे हैं, लेकिन हम तो वहां से फेल होकर निकल आए। तो ये हमको समझ में आ जाए। क्या समझना है? कि सारा विचार काय के लिए? व्यवहार में सफल होना। सफल होने का मतलब निर्विरोध होने से। मानव की सफलता विचार करना नहीं है, मानव की सफलता है विचार पूर्वक व्यवहार में निर्विरोध होना है। हमारी सफलता डिग्री नहीं है, न पैसा नहीं है, अपने में प्रॉब्लम फ्री स्टेट में रहना, व्यवहार में निर्विरोध होना है ना। किसी के साथ भी परस्परता में मानव के साथ, प्रकृति के साथ, अपने साथ विरोध मुक्त होना। और इसी प्रकार से सारा कार्य जो है वो भी काय के लिए है, सारा कार्य काय के लिए, व्यवहार के लिए। तो व्यवहार क्या है? निर्विरोध होना, इसके मूल में विचार है, ठीक है ना। तो सारा कार्य काय के लिए कर रहे हैं? विचार के लिए कर रहे हैं, जिससे कि व्यवहार घटित हो जाए। तो ये घुमा फिरा के कहां पहुंचा कुल मिलाकर? व्यवहार निर्विरोध होने के लिए। दीदी बच्चों की सेवा कर रहे हैं इसलिए कि बच्चे इस प्रकार से तैयार हों कि उनके अंदर कोई अंतर विरोध ना हो। और मैं क्यों कर रहा हूं? व्हाई आई एम डूइंग? बिकॉज मेरे में कोई अंतर विरोध नहीं है। यदि नहीं करता हूं तो मेरे को स्वीकार ही नहीं होता है, तो मैं इसलिए करता हूं। तो जो भी काम कर रहे हैं हम हमारी खुशहाली के लिए कर रहे हैं, चाहे वो संस्थान में करो, चाहे परिवार में करो, चाहे देश में करो, चाहे वो आप विश्व परिवार सभा में जाकर काम करोगे, आपकी खुशहाली के लिए। मानव कोई भी काम करता है अपनी खुशहाली के लिए। क्या खुशहाली है? व्यवहार हो जाए। व्यवहार हो जाए मतलब विरोध निर्विरोध हो पाए ना। विरोध तो एक निगेटिव वर्ड है, निर्विरोध एक पॉजिटिव वर्ड है। पूरकता को हम प्रमाणित कर पाए, निर्विरोध का मतलब पूरकता प्रमाणित हो जाए। तो सारे कार्य इसके लिए हैं। जब यदि हमको समझ में आता है तो कार्य का बोझा खत्म हो गया, कार्य का बोझा खत्म हो गया। तो विचार प्रमाणित होकर चाहे तो व्यवहार, कार्य व्यवहार के लिए, इस प्रकार से हम कार्य के जो श्रम का जो दबाव है उससे मुक्त हो जाते हैं। ये बात समझ में आई मीनाक्षी जी? भैया जी तो भैया सारे कार्य व्यवहार के लिए ये बात हो रही, तो ये अभी और थोड़ा, क्योंकि व्यवहार के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ आया तो ये और आज लग रहा है कि सही बात है। पर भैया इसमें भी बहुत सारे स्लिप पॉइंट्स होते हैं, तो ऐसा लग रहा है क्योंकि थॉट पैटर्न ऐसा बना हुआ है तो ऐसा आ रहा है कि सारे कार्य व्यवहार के लिए हैं, तो उसमें यही बात आ रही कि मेरे अंदर हो रहा है, मैं अपने वहन निर्वहन कर सकूं इस करके वो कार्य कर रही हूं, वो कोई भी कार्य हो, ठीक है। ठीक। पर भैया इसमें फिर सेल्फिश वाला आ जाता है कि मेरी पूर्णता, मेरी वो तो मतलब, है ना। तो ये बहुत सेल्फिश वाला आ रहा है कि मैं अपनी पूर्णता के लिए। और अरे हम अपनी पूर्णता के बाद दूसरे की पूर्णता में सहयोगी होते हैं, सेल्फिश क्या होता है? पर अब हमेशा तो यही बात होती है कि एक तो अकेले में कुछ नहीं हो सकता, ये बात है ही साथ में, और फिर मेरी पूर्णता मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ये बार बार फिर अगेन स्लिपरी पॉइंट है कि मैं फिर इसमें स्लिप ना हो कि सेल्फिश वाला आ जाए कि मैं, तो इसको कैसे और वो हो सके? सेल्फिश का क्या आशय है आपका? कि मेरा ही फायदा हो रहा है, मेरी पूर्णता। आपका फायदा नहीं होना चाहिए, आपका फायदा होगा तभी तो आप दूसरे के फायदे के लिए काम कर पाओगे। हाँ। बात तो व्यवहारिक है ना, खाली ऐसे मोटा मोटा मान लेना दूसरे के फायदे के लिए काम करना। अगर आप एरोप्लेन में जाते हो तो जो लड़की बताती है कि ऑक्सीजन का दबाव कम होने पर मास्क अपने आप लटकेंगे, पहले एक मास्क अपने नाक पर लगाने का, फिर पड़ोसी की मदद करने का। कितना ज्ञान की बात वो करती है ना। अपने पास तो ऑक्सीजन आ नहीं रही, अपना दम घुट रहा है, दूसरे के लिए हम बहुत सेवा करना चाहते हैं। ठीक बात है भैया। तो दूसरे के लिए भी करना चाहते हैं, अपनी चॉइस। आप अपनी बिटिया के बर्थडे पे उसको एक फ्रॉक ला के देते हो, उसके उससे पूछ के ला के देते हो, उसको जो चाहिए वो ला के देते हो, या आपके मन में रहता है कि उसको अच्छी फ्रॉक पहनाऊंगी इस बार मेरे को ये वाली लानी पिंक कलर की, आप अपनी पहनाती हो, भले उसको गड़ती रहती बेचारी को। ज्यादातर बर्थडे में बच्चे रोते रहते हैं सब, एक दो साल के, तो क्योंकि ऐसे उटपटांग कपड़े पहना देते हैं उनको घर वाले, है ना। उनको समझ में आता है आखिर क्या गलती कर, आज क्या हो गया ऐसा गलत यार, है ना। इतना कड़क वड़क कुछ भी टोपा टोपी बना के ना मान पी पा पू पा कर रहे हैं, और जब वही लोग बड़े होकर बोलेंगे कि आज हमारे बर्थडे में ऐसा कुछ करना, चल रहे थे फट बहुत हो गया तेरे, तू निकम्मा निकला, काय का काम तेरा। जब उसको चाहिए नहीं था तब हमने दिया, जब उसको मान लो भ्रमित इच्छा में भी चाहिए था तब हम दे नहीं सकते उसको, तब तक हमारा मूड बदल गया। नहीं होता ऐसा? मामा जी एक चीज पूछनी थी और जैसे अभी ये बात ठीक होगी कि जहां पे मेरे को कोई कमी दिखती है और उसको पूरा करने की मुझमें योग्यता नहीं होती है तो विरोध आता है। बट दिस विल मीन कि मेरे को जहां जहां कमियां दिख रही हैं उन सबको पूरा करने की मेरे पास योग्यता होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और उस दिन जब मैंने पूछा था कि काम तो मैं एक या दो फील्ड में ही कर पाऊंगी, तो ऐसे में योग्यता इसीलिए समझना पूरे का, समझना पूरा है ना, और करना कोई एक जगह पर। समझ में पूरा आना जरूरी है ना, जिम्मेदारी इसलिए करें समझने से जुड़ी हुई है, वो पूरे की है। समझने के बाद ईमानदार होना, ईमानदारी के बाद जिम्मेदारी होना, भागीदारी किसी जगह पे हो सकती है, क्योंकि भागीदारी शरीर के साथ होती है, शरीर हमेशा सीमित शक्ति के साथ है, तो जहां पर हो सकता है वहीं पर होगा, लेकिन समझ पूरे के साथ आ जाती है ना, प्रयोजन से, लक्ष्य से, कार्यक्रम से, वो पूरी समझ की बात है। करना तो थोड़ा से होता है, कोई भी आदमी कितना भी सोचेगा वो लिमिटेड ही करेगा। तो जब आप जैसे पूरी चीज को समझते हैं और आपको कहीं पे कोई चीज कमी दिखती है, अब करने का क्षेत्र भले ही लिमिटेड हो, तो वो कमी को फिर आप क्या करते हैं उसका? हाँ वही ना, जैसे हमको समझ अगर पूरा आ जाता है तो वहाँ कैसे हम पूरे पर सपोर्ट कर सकते हैं, वो हमको वो फॉर्मेट निकल आता है हम लोगों से। अच्छा रहा स्किल्स की बात, अगर आप स्किल की बात करती हो तो जिन स्किल्स में हमारे पास पहले से है अभ्यास उनमें हम काम कर पाते नहीं तो क्या करेंगे, बेहतर स्किल वाले को ढूंढना आता है हमको। ठीक है है ना, लेकिन निपुणता का कोई तो लेवल चाहिए चाहिए, जैसे एक मिनिमम निपुणता तो चाहिएगी। ये बात अलग है कि जैसे मैं अपनी बात करूंगा, हमने बहुत सारे काम करके रखे हुए हैं, तो बहुत सारे फील्ड में हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया है ना, सामान्यतः उससे काम चल जाता है। जो बहुत कभी कुछ ऐसा हो जाए, सोलर पैनल लगाने, तो हमने तो उधर झांका भी नहीं दिया, अपने से एक बढ़िया आदमी ढूंढो, ढूंढ के लगवा लो, काम खत्म, तो फिर ढूंढना आ जाता है। अब आदमी को पहचानना हमको पहले से आता है, वहां भी तो आदमी मिलेगा ना, तो उसकी पहचान कैसे करना, कैसे बात करना, क्या करना, ढूंढाने लेते हैं, क्या दिक्कत होगी। करना हमेशा लिमिटेड है, देखो सोचना पूरा है, उसका प्रमाण व्यवहार में और सारे कार्य व्यवहार के लिए अगर इस प्रकार से बन गया तो प्रॉपर एनर्जी बनी रहेगी, एकदम एनर्जी के साथ अपन खड़े रहेंगे। करता आदमी उतना ही जितना कर सकता है शरीर से। भैया ये इसमें ईमानदारी और जिम्मेदारी, हाँ ईमानदारी क्या चीज, जिम्मेदारी क्या चीज और जिम्मेदारी क्या चीज, समझदारी पहला मुद्दा। अब इसके दो रास्ते आए समझदार होने के, एक तो आया अनुभव विधि से, एक आया अपना कैसा है शिक्षा विधि से। तो जो अनुभव विधि से नागराज जी को समझदारी मिली, वही समझदारी हमारे को शिक्षा विधि से मिल सकती है। इसमें कोई डाउट है किसी को? अगर ये डाउट है तो फिर एजुकेशन क्या चीज है वो हम ठीक से समझे नहीं है। तो शिक्षा अगर हमको समझ में आती है तो वो चीज है, उसकी वो ताकत है कि भ्रमित मानव शिक्षा विधि से, जागृत मानव को जो अनुभव विधि से प्राप्त हुआ हम उसको समझ सकते हैं। समझने में हम दोनों बराबर हो सकते हैं, एक अनुभव विधि से एक शिक्षा विधि से। इसमें अगर अंतर हो जाएगा तो भाई परंपरा नहीं बनेगी, है ना, परंपरा नहीं बनेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को अनुभव हो गया, जैसे मैं कहता हूं मेरे को समझ में आ गया, सारा मुद्दा समझ में आ गया, इट डजंट मीन कि मेरे को अनुभव हो गया, लेकिन मुझे अभी इसकी जरूरत भी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही भाई? क्योंकि अभी हमको इसके आगे काम है ना, वो अनुभव नेचुरल चीज है, क्योंकि अनुभव से शिक्षा आ रही है। तो अनुभव से समझदारी और अनुभव शिक्षा का कार्यक्रम हो गया, हम शिक्षा विधि से आए समझदारी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, वो है ईमानदारी। ये क्या चीज है इसको हम समझ लेते हैं। समझदारी क्या हो गई, ये मानव क्या है, मानव का सुख क्या है और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है। तो मानव क्या, अस्तित्व क्या, मानव का सुख क्या, मानव सुखपूर्वक व्यवस्था में कैसे जी सकता है, इतनी सारी चीजें हमको मोटी मोटी जिसको हम कह रहे हैं ज्ञान विवेक विज्ञान, तो ज्ञान विवेक विज्ञान से प्राप्त जो समझ है उसको हम कह रहे हैं समझदारी। ये आ गई और ये आ सकती है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप सब लोग ध्यान देते हैं तो साल भर के अंदर, छह महीने के अंदर आप समझदारी से संपन्न हो सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा आया कि ईमानदारी क्या चीज है, किसको ईमानदारी करें। समझदारी से जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है ना, इसको प्रमाणित करने के लिए समझदारी को प्रमाणित करने के लिए योजना, ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ये है ईमानदारी। मतलब समझदारी में ही समझदारी को किस प्रकार से प्रमाणित किया जाता है, जिया जाता है, वो स्पष्ट हो जाता है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, समझदारी में ही समझदार आदमी कैसे जीता है, कैसे वो जीने का स्वरूप बनता है, वो स्पष्ट ही देता है। ऐसे जीने के स्वरूप को प्रमाणित करने के लिए एक योजना, वैसी योजना चाहिए। ईमानदारी का मतलब यही है। अगर हमने ये योजना में कुछ घालमेल कर लिया है ना, तो योजना घालमेल करने के बाद अब क्या हुआ कि वो ईमानदारी का संकट हो गया, तो प्रमाणित होना बनता ही नहीं है। सारा संकट जो है वो ईमानदारी का अभाव है। आप लोगों को समझ में नहीं आता ऐसा नहीं है, किसी को भी समझ में नहीं आएगा ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी समझ में आ सकता है क्योंकि बहुत सिंपल लॉजिक पे ये सब बातें हो रही है। ठीक, तो जिस प्रकार से प्रमाणित हो उस प्रकार की योजना बना पाए तब तो ईमानदार हुए। यदि योजना में कुछ घालमेल कर लिया महाराज तो लफड़ा हो गया है ना, तो ईमानदारी का संकट आ गया। तो ये भी कोई ऐसी नहीं है कि कहां से लाएंगे हम ईमानदारी। तो समझदार आदमी जिस प्रकार जीता है उसी प्रकार से जीने के स्वरूप को हम प्रमाणित करने के लिए अपने योजना के स्वरूप में बनाएं। अगर उसको बनाते हैं तब तो जाकर हमारे लिए एक ईमानदारी की बात, क्योंकि आगे कार्यक्रम ईमानदारी से कम में नहीं है, आगे कार्यक्रम ईमानदारी से कम में नहीं है। तो ईमानदार, अगर योजना ठीक बन गई तो ईमानदार, और ईमानदारी के साथ चीज जुड़ी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या चीज है, इसमें मुझे क्या करना है, ये दायित्व की पहचान। दायित्व एक शब्द है ना, और जिम्मेदारी के साथ भागीदारी, इसको भी समझ लेते हैं अभी। तो भागीदारी में क्या हो रहा है, कर्तव्य की पहचान, ये ठीक है। लेकिन इसमें एक और लूप है, वो भी समझना जरूरी है। अभी हम समझदार कैसे होते हैं, ये एक लूप पकड़ना पड़ेगा। समझेंगे चीजों को समझेंगे कैसे, समझने की ताकत कहां से मिलेगी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लूप है, यदि ये समझ में आ जाए तो कहां से कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन पॉइंट बनता है जिम्मेदारी से। आज जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है, आज जैसे भी मैं जी रहा हूं, जो भी स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, उसमें अपने आप को किसी जगह पर जिम्मेदार पहचानना होगा कि जो भी ठीक हो रहा है या ठीक नहीं हो रहा है या ठीक कैसे हो सकता है। तो कनेक्शन पॉइंट बनता है जिम्मेदारी से। यदि अपने में जिम्मेदारी की हम पहचान नहीं करते हैं तो चीजें पड़ी रहती हैं ऐसी, है ना। आपके पास इन्फॉर्मेशन आके भी पड़ी हुई है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आई हुई है, पड़ी हुई है। तो जब तक आप अपने आप को, है ना, ये पूरा सिस्टम में जो भी चल रहा है उसमें मानव जो कि जो भी हालत है उसमें हमारा भी कोई योगदान है, ऐसे घटियागिरी में भी हमारा योगदान है और अच्छा हो सकता है उसमें भी हमारा कोई योगदान है। यदि इस प्रकार से जिम्मेदारी को अपने स्वरूप में पहचानते हैं तो जिम्मेदारी के स्वरूप में ही अब समझना बनता है। तो समझदारी के लिए कहां से स्टार्ट किया अपने, जिम्मेदारी से। लेकिन जिम्मेदारी का अभी सही स्वरूप उदय नहीं हुआ, वो तो ईमानदारी के बाद उदय होने वाला है। लेकिन इफ यू डोंट फील कंसर्न, अगर आपका कोई मुद्दा ही नहीं, जैसे हम लोग परिचय शिविर में क्या कहां कहां से लेके जाते हैं कि हर एक आदमी को लगने लगे यार हमारा भी कोई रोल है इसमें, है ना, हम चाहते क्या है, करते क्या है, हो क्या रहा है ना। तो ये सब शिक्षा से गुजरने पर एक समय हमको लगता है कि जो ठीक नहीं भी हो रहा है उसमें कोई ना कोई हमारा रोल है, और कुछ ठीक हो सकता है उसमें भी कोई हमारा रोल है। यदि इस बात को हम पहचान जाते हैं, यदि इसको पहचान पाते हैं तो समझने की प्रवृत्ति खड़ी होती है। तो ये स्टार्टिंग बना, है ना। ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की बात अपन कर रहे थे, तो प्रौढ़ शिक्षा का कनेक्शन पॉइंट यहां से बना, है ना, नहीं तो हम तो ठीक ही चल रहे हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा में कोई एक लेवल तक की जिम्मेदारी लेने पर समझने की तैयारी हुई, प्रस्ताव तो पूरा उपलब्ध ही है। समझने के बाद एक दूसरे चक्कर कहां आया, कहां पे कमी पड़ रही, समझने में कोई कमी नहीं पड़ रही। यदि समझने में कोई त्रुटि हो रही है या हमारा मन ही नहीं लग रहा है, हम भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, और हम मान लिए कि हम तो समझ ही गए हैं, आधा अधूरा समझ गई, है ना, तो उसके मूल में हमने जिम्मेदारी को ठीक से पहचाना नहीं है और कुछ भी मान के हम चल दे रहे हैं, तो एक पॉइंट यहां से बना कि जिम्मेदारी का कमी समझदारी की कमी में इंगित हो जाएगा, समझदारी ठीक हो जाएगा तो अब दूसरा पॉइंट बनेगा ईमानदारी का। योजनाएं अगर ठीक नहीं बनाए आपने, योजनाएं अधूरी बना ली, जैसे यहां बात कर रहे हैं अखंड समाज की, सार्वभौम व्यवस्था की, हमने योजना क्या बना ली, एक विद्यालय चलाऊंगा जी और बच्चों को पढ़ाऊंगा मूल्य शिक्षा, अब क्या होगा भाई इससे, हाउ इट इज कनेक्टेड विद दिस, नहीं जी बढ़िया जी बच्चे रहेंगे जी मैं पढ़ाऊंगा उनको, क्या हो गया जी, अब योजना गड़बड़ बन गई आपकी, है ना। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था समझ में आई, करना क्या है, तो हम कुछ काम करेंगे, गाय का दूध बेचेंगे जी, ठीक, कोई सोचेगा हम है ना गोबर का खाद बेचेंगे जी, कोई सोचेगा कि हम शिविर लेते रहेंगे जी, हैं, एक सेंटर डालेंगे, आजकल नया प्रोफेशन चालू हो गया है, जीवन विद्या का एक संस्थान डालेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, मैंने पूछा, तो हो जाएगा, बस सेंटर डल जाएगा और क्या चाहिए, बढ़िया हो जाएगा, लोग आएंगे तारीफ करेंगे, मतलब कुल मिला के इतना ही है, इतने ही तो है। एक हमारे भाई बोले हमने तो बहुत सेंटर डला दिए, एक और डाल रहे, मैंने पूछा तो उनका क्या हुआ पहले ये तो बताओ, जो आपने बहुत सारे डाल दिए थे उनका एक बार जाके देख के बताओ कि क्या हुआ वहां, नहीं अपना काम ही इतना है, डालते चले जाओ आगे लोग संभालते चले जाएंगे। अब योजनाएं आपने ऐसी बना ली तो क्या करोगे आप, अब योजना गलत बन गई तो जिम्मेदारी गायब इसमें से, अपने आप जैसी आपकी योजना अगर कुछ उल्टी पुल्टी बनी तो जो लौट के आने वाली जिम्मेदारी वो गायब, अब कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्योंकि आपने कुछ कर दिया, हो गया जी, अपने को लेन देना ही नहीं है, है ना। तो कुछ भी एक काम पकड़ के हम सोच रहे हैं कि बस हो गया जी इससे अच्छा हो जाएगा जी, नेकी कर दरिया में डाल सब अपने आप ठीक हो जाएगा, क्या करना है, ये हमारी मान्यता है जीव चेतना की, आदर्शवाद की, क्या नेकी करो दरिया में डालो अपने आप योग संयोग बनेगा कुछ बढ़िया होगा, खत्म करो जी कहानी, आगे हमको तो देखना ही नहीं, डार्क उधर, डार्क में कौन झांके उधर। तो महाराज सबसे बड़ा झंझट क्या हो गया, समझदारी की तो बहुत छोटी सी चीज है, उसके आधार पर योजना ठीक से बनना ये एक जरूरी काम है, यदि इसमें योजना में कुछ हम 19-20 कर ले जाएं तो हम प्रमाणित कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी खड़ी नहीं होगी तो प्रमाणित कैसे हो जाओगे, है ना। जिम्मेदारी अब जो निकल के आनी है, दायित्व की पहचान होनी, योजना के आधार पर दायित्व होगा ना, तो योजना अगर ठीक से नहीं बनी तो दायित्व की आवश्यकता ही नहीं लगेगी, तो दायित्व की आवश्यकता नहीं लगेगी तो निर्वहन नहीं होगा, तो भागीदारी कुछ कुछ करते रह जाएंगे, काम आगे तक जाएगा। तो क्या है दायित्व, चलो उसको समझते हैं बाद में। तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम यहां से, लेकिन बच्चों की शिक्षा कार्यक्रम कहां से हो रहा है, यदि एक पूरे जागृत वातावरण में हम बच्चों को रखते हैं तो बच्चों की शिक्षा कार्यक्रम भागीदारी से शुरू हो रहा है ना, और उनको किसी चीज के साथ भागीदार कर दिए, वो जाते हैं गाना गाने के लिए खड़े हो गए, गा रहे हैं, गोशाल में जा खड़े हो गए, मैंने कुछ कर रहे हैं, तो भागीदार होते हैं और भागीदारी के साथ धीरे से जिम्मेदारी को लेकर आते हैं, धीरे से ईमानदारी को लेकर आते हैं और धीरे से समझदारी तक पहुंचते हैं, फिर अपनी समझदारी को प्रमाणित करने के लिए वो पुनः वो चक्र बना रहता है। तो प्रमाणित होने का क्रम पहले से रहता है तो कोई वो उतनी दिक्कत नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और बच्चों के शिक्षा कार्यक्रम जमीन आसमान का अंतर है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और बच्चों के शिक्षा कार्यक्रम अंतर एकदम, ये बात समझ में आई है ना। तो बच्चे एक व्यवस्था में भागीदारी के साथ उस व्यवस्था में अपनी भागीदारी को अपनी जिम्मेदारी के रूप में पहचानते हुए है ना, ठीक से ईमानदारी योजना को तक पहुंचने के लिए और उसके साथ समझदारी तक पहुंचना एक नेचुरल कार्यक्रम है। अनुभव मूलक विधि से समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, प्रौढ़ शिक्षा विधि से पहले जिम्मेदारी के स्वरूप से समझदारी और समझदारी से ईमानदारी, फिर जिम्मेदारी, फिर भागीदारी, इस विधि से चलेगा, ये बात समझ में आए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। बच्चों का ऐसा होता है भाई, जैसे मान लीजिए अभी यहां पर बच्चे आके यहां कार्यक्रम चल रहा है समझने समझाने का, यहां भागीदार हो जाते हैं, क्या काम उनका, माइक लेके जाओ, ये करो, वो करो, वो करो, लेकिन धीरे धीरे धीरे उनको इसमें समझ में आने लगता है। भागीदारी से एक तो उनको खुशहाली होती है, भागीदारी से खुशहाली होती है, और कार्यक्रम जागृत है पहले से प्रोवाइडेड, ये जोड़ना जरूरी है कि कार्यक्रम जागृति पूर्वक है, तो इस ऐसी भागीदारी में अब वो कहां कम पड़ जाते हैं, उनमें जिम्मेदारी की कमी पड़ जाती है। तो उनकी ट्रेनिंग पहले क्या होती है, बेटा थोड़ा थोड़ा मन लगा यार, थोड़ा जिम्मेदारी की बात थी, हाँ पापा चाचा मामा ताऊ, मैं तो उठ ही नहीं पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, है ना। अब धीरे धीरे धीरे उसका जिम्मेदारी बढ़ेगा अपने शरीर के प्रति, कार्यक्रम के साथ, वो अलाइनमेंट के साथ चलने वाला कार्यक्रम। और धीरे धीरे उसको समझ में आया कि यार ये आखिर चल क्या रहे हैं, तो काम तो हो रहा है उसकी समझदारी पे ही है ना, भागीदारी के प्रति समझदारी, जिम्मेदारी के प्रति समझदारी, ईमानदारी के प्रति समझदारी, तो काम तो फंडामेंटली वो भी कल्पनाशीलता है, तो काम तो यही हो रहा है, रास्ता यहां से बनता चला जाता है। बच्चों के लिए एकदम ये उत्सव है, खेलते कूदते काम होता है ना, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। मेरी बात सुनकर हर्षित खुश हो रहा है, ठीक बात, मैंने बच्चों के लिए कहा, अगर अभी बच्चे हो तो बहुत ही अच्छी बात, बच्चों का मतलब होता है जो जिज्ञासु होते, तो ये नेचुरल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, है ना, क्योंकि ये अगर जागृति के साथ है तो बच्चों में जो तर्क आएंगे, प्रश्न खड़े होंगे, वो उत्तर हमारे पास रहेंगे ही, उन उत्तरों के अर्थ में तो हम जीते हुए पाए जाएंगे। आदमी के लिए प्रश्न भी लिमिटेड हैं, उन सब प्रश्नों का उत्तर हमारे पास लिमिटेड है, तो सारे प्रश्न के उत्तर के स्वरूप में आदमी जीते ही रहता है, उसी का नाम जागृत परंपरा है। तो बच्चों का जब प्रश्न आएगा तब तक उनका अभ्यास भी हो जाएगा और उत्तर हमारे पास पहले से रखा रहता है, इस विधि से वो समझदार होते जा रहे हैं, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। एक भी बच्चे के ऊपर, एक भी बच्चे के साथ डाउट नहीं है, 100% रिजल्ट कितने हैं? यदि बच्चा ज्ञान ग्रुप से यहां एडमिशन कराता है, आप यकीन मानो 100% रिजल्ट, हर बच्चा अनुभव संपन्न होगा, हर बच्चा स्वावलंबी होगा, हर बच्चा समृद्ध होगा, 100% प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपका जो मिनिमम है वो उनका मैक्सिमम है। इफ यू आर स्टक समवेयर, तो जो आपका मिनिमम है वो नीचे से आने वाले बच्चे का मैक्सिमम हो गया, आप उससे अधिक वो नहीं कर सकते। तो यही जो है ना, अभी हम जो प्रौढ़ लोग हैं, यही हम एक प्रकार का एक वो लिमिटेशन क्रिएट कर देते हैं विज्ञान ग्रुप के लिए। विज्ञान ग्रुप का एक जो भी जो लोअर लेवल है वो लिमिटेशन क्रिएट होता है विवेक ग्रुप के लिए, और विवेक ग्रुप का जो लोअर लेवल है वो होता नहीं है अभी, क्योंकि ज्ञान विवेक में कोई लोअर लेवल नहीं होता, वो तो आगे की तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। जो कोई संकट है वो अभी विवेक विज्ञान ग्रुप में और प्रौढ़ ग्रुप में, प्रमाण ग्रुप जिसको कह रहे हैं। तो जैसे जैसे ये प्रमाण ग्रुप हाइटअप होगा वैसे वैसे भी विज्ञान होगा, अगर प्रमाण नहीं भी होगा तो विज्ञान को तो आगे जाना है कि नहीं जाना है। मान लो एक समय जाके प्रौढ़ लोग रुक गए भैया, तो क्या करोगे आप लोग? आप लोग वहीं रुक जाओगे या उसके आगे बढ़ने की सोचोगे? हाँ जी, क्योंकि सोचना तो पड़ेगा। जैसे अगर मैं ही हूं, अगर मैं ऐसा नहीं सोचता तो काम ही खड़ा नहीं होता, तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, वो आपका पुरुषार्थ होगा, वो आगे की बात। लेकिन जिस फ्लो के साथ हम बात करेंगे, परंपरा के हम बात करेंगे, तो परंपरा में तो उस विधि से चलता है, ठीक है ना ये बात? तो ये होगी समझदारी। अब बच गया दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, ये भी समझ लो। कोई बता सकता है दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है? हाँ जी, दायित्व क्या है? किसी भी हमारे बच्चों के लिए हमारा क्या दायित्व होता है? मीनाक्षी जी बताओ, बच्चों के प्रति हमारा क्या दायित्व है? सीनियर मीनाक्षी, बच्चों के प्रति हमारा क्या दायित्व है? हाँ, सही सही दिशा दिखाना, वेरी गुड। सुन रही हो क्या दिशा, क्या मम्मी का दायित्व क्या है? सही दिशा दिखाना। वो बिटिया को देखने ही नहीं हो तो कुल दिशा, कुल मम्मी का काम इतना है, मम्मी का काम रोटी बनाना पराठा बनाना थोड़ी ना है। जिम्मेदारी के रूप में क्या है? जिम्मेदारी के रूप में है यही है, दायित्व के रूप में क्या चीज बनी है ना, कैसे ये संबंध सफल हो, ये दायित्व है ना, संबंध सफल हो। संबंध सफल हो तो क्या चीज हो जाए भाई, है ना, कि उसको हम कह रहे हैं कि हर एक संबंध की पहचान होना, संबंध की पहचान और उसके अनुसार मूल्यों के साथ निर्वाह होना, ये दायित्व की बात बनी। तो सारा दायित्व है समझदार होने के लिए, हम पहले दिन से जो भी काम करते रहे ना वो सारे काम इसीलिए कि बच्चे हमारे समझदार हों, तो समझदारी के अर्थ में वही दिशा सही पकड़ लें, यही हमारी अपेक्षा है कुल मिलाकर, यही हमारा दायित्व है। ऐसे दायित्व को पूरा करने के लिए कोई कर्तव्य है ना, ऐसे दायित्व को पूरा करने के लिए कर्तव्य, दायित्व के लिए कर्तव्य, वो क्या हो गया है ना, ये मूल्यों के साथ पहचान के साथ वो जो शिष्ट मूल्य है, शिष्टता पूर्वक व्यक्त होना, शिष्टता पूर्वक जीना है ना, और सेवा और श्रम को अर्पित करना, ये एक प्रकार का कर्तव्य हो गया, ठीक है ना। तो करते हुए दायित्व से जुड़ा हुआ है, क्या हो गया भाई, काफी मूवमेंट हो रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, क्या हुआ, टाइम पूरा हो गया क्या, अच्छा ये बात समझ में आया, दायित्व समझ में आ गया, दायित्व जिम्मेदारी के भाग है, जैसे पति पत्नी हो तो दायित्व क्या है एक दूसरे का, कि एक दूसरे के समझदार होने में सहयोग, ये हमारा दायित्व है। ऐसे सहयोग में कर्तव्य क्या है, ऐसे सहयोग करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े है ना, चाहे खिलाना पड़े, नहलाना पड़े, डांटना पड़े, तो भी क्या दिक्कत है, कर्तव्य की बात है। तो जो कुछ भी इसमें आवश्यक हो उस आवश्यक कार्यक्रम को पहचाना जाए, कर्तव्य की बात। तो कर्तव्य का दिशा कहां से बना, दायित्व से, और दायित्व का दिशा कहां से बना, योजना के साथ। योजना ठीक नहीं होगी तो दायित्व ठीक कैसे पहचानेंगे, वो तो पहचान में नहीं आएगा। और योजना का दिशा बना समझदारी के साथ, ईमानदारी, अर्पण, ये कर्तव्य की बात। ढाई बजे चलाएंगे आज, चलेगा ढाई बजे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए। तो फटाफट दूसरा मूल्य लेते हैं, यहां तक ये बात हुई ठीक है। तो दायित्व करते हुए पूर्वक जीना ये अपने आप में सम्मानजनक है कि नहीं, अब सब जगह जोड़कर देखो वो दिखेगा आपको, हम अपना दायित्व नहीं पहचान पाए, क्या सम्मान हुआ अपने, नहीं हुआ, करते हुए नहीं पहचान पाए, नहीं हुआ। कोई प्रश्न, सम्मान मूल्य में कोई प्रश्न, दायित्व एक ही महाराज, सब हरि संबंध का इतना ही दायित्व कि समझदारी हो, हरि संबंध में करते हो उतना है कि समझदारी के लिए क्या करना है, वो समय समय पर उम्र उम्र के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे इस समय हमारा कर्तव्य क्या बनता है ना, कि अब वो उस प्रकार से बात करी जाए, रखी जाए, जिससे कि आप समझ जाओ। दायित्व क्या है भैया, हमारा दायित्व है कि आप यहां समझने के लिए आए हो, आप यहां समझने के लिए आए हो, तो हमारा जिम्मेदारी है कि आपको चीजें समझ में आए, वो हमारा दायित्व है। उसके लिए जो कुछ भी करना हो, बोलना हो, डांटना हो, जो भी करना हो, ध्यान दिलाना हो, रोना हो, गाना हो, सब करेंगे। वो आप देखोगे, आपका कर्तव्य है कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है उस प्रकार सुनना। आपका दायित्व यह है कि आप समझदार होने के लिए आए हो या नहीं आए हो। माइक दे दीजिए, माइक किसी के पास है माइक, तो आप यहां पे समझने के लिए आए, तो आपको अपने दायित्व करते हुए पहचानना पड़ेंगे। यदि मैंने समझाने की जिम्मेदारी ली है तो मेरे को अपने पहचानना पड़ेंगे। आप पिता की जिम्मेदारी ली हो तो आप पिता का दायित्व करते हुए पहचानोगे, लेकिन बच्चा तो अभी नहीं पहचानता, एक उम्र के बाद वो भी कैसे पहचान ले, यही समझदारी है जी। भैया जो सम्मान मूल्य बता रहे थे आप, उसमें आपने एक एग्जांपल लिया था कि जैसे अंग्रेजी सीखनी है तो अब जो अपना टास्क हो अगर अंग्रेजी सीखने पर लगे, मतलब अगर हमारा आचरण निश्चित हो जाए तो ये विश्वास हुआ। कैसे विश्वास हुआ, अगर हम निश्चित आचरण अगर किसी एक चीज के लिए और निश्चित आचरण उसी, मतलब जो अस्तित्व सहज जो निश्चित आचरण है उसी दिशा में लगाते तो ये विश्वास हुआ, ये कैसे होता है? क्योंकि विश्वास की परिभाषा आचरण की निश्चितता, तो सम्मान एक दिशा दे रहा है और विश्वास के आधार पर आप चलते हो उस पर। सम्मान मूल्यांकन पूर्वक क्या कर दे रहा है, आपको एक डायरेक्शन बता दिया, स्केल बता दिया, ऐसे ऐसे बढ़ना है, अब उसको पूरा करने के लिए आप काम करते हो तो ऐसा नहीं कि विश्वास आखिरी दिन होगा। आप पहले अंग्रेजी का उदाहरण ले रहे थे अपन, तो समझना चाहते हो तो समझावा कोई मिलेगा तो समझने के लिए आप उसके साथ इंटरेक्शन करोगे, उस गाइडलाइन में जियोगे आप। उससे क्या होगा कि आपका आचरण का एक फॉर्मेट बनेगा कि वो फॉर्मेट ही नहीं है। तो कोई एक फॉर्मेटिंग हुआ, वो फॉर्मेटिंग क्या होगा, अपने आप में एक निश्चित आचरण दिखाएगा। जैसे यहां पर 30 दिन के लिए अध्ययन करने आए और यहां से छोड़ छोड़ के अपन इंदौर घूमने चले जाएं, तो अभी ये विश्वास होगा, घर वाले विश्वास करेंगे अपने पे, कोई नहीं करेगा कि यार क्या करने गए थे, क्या कर रहे हैं आप। एक छोटा उदाहरण, इसी को पूरे के साथ जोड़ दो, इसी उदाहरण को बड़ा कर दो। तो हम ऐसे एक सम्मानपूर्वक जीना चाहते हैं, उसमें एक सम्मान का स्केल मिल गया, और ये स्केल में कोई आदमी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्केल तो बिना आदमी के है नहीं। तो ऐसे सम्मानजनक आदमी के साथ जीते हुए हम उसको समझ रहे हैं, तो उसके लिए अपनी सारी कल्पनाशीलता, सारा प्रयास, सारा एफर्ट उसी के लिए नियोजित कर रहे हैं, तो ये विश्वासपूर्वक जीने का स्वरूप बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे आप ही आए यहां पर और आप हमको देखते हो कि यार ये बातें तो अच्छी करी इन्होंने, और लेकिन आप बीच बीच में जाकर देखो तो हम तो गायब हो जाते हैं, कहीं कुछ और करने लग जाते हैं, तो आपको हमारे विश्वास होगा क्या? विश्वास होगा, यही बनेगा सीधी बात। तो पहले हमको अपने पे अविश्वास होगा, तब आपको हमारे पे होगा, है ना? मतलब हमारे में आचरण की अनिश्चितता होगी तभी तो आप भी देख पाओगे। तो आचरण की निश्चितता से विश्वास है या निश्चित आचरण विश्वास है, क्या है? निश्चित आचरण ही विश्वास भैया। विश्वास, विश्वास शब्द और आचरण ये दोनों कनेक्ट नहीं हो पाते जैसे। अरे आप कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी पर विश्वास कर रहे हो, एक शब्द बोलते हो, तो कुर्सी में क्या है ऐसा? विश्वास का कंटेंट कुर्सी में क्या है? तो कुर्सी एक निश्चित आचरण के साथ है कि आपको गिराएगी नहीं, हो जो 100 किलो का वजन झेलने की ताकत है उसमें, है ना? ये उसका आचरण का निश्चितता है। उसको मानव भाषा में देख रहे हैं तो हम बात करें कि विश्वास है हमको, विश्वास कुर्सी गिरने वाली नहीं है। तो आचरण की निश्चितता, निश्चितता कहां से आएगी? लक्ष्य दिशा के साथ आएगी। लक्ष्य दिशा को गाइड कहां से कर रहा है कार्यक्रम? तो सम्मान, है ना? एक मूल्यांकन से हम गाइड हो जा रहे हैं, इस प्रकार से एक जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? ये बात और थोड़ा भैया पकड़ लेते हैं, और पकड़ो। ये अगर सम्मान का मुद्दा हो गया हो तो मैं विश्वास का मुद्दा लिख देता हूं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आप पूछ सकते हैं उसको। क्या कह रहे दीदी? नहीं हुआ जी, बताओ ना, तो कुछ बताओ। तो भैया विश्वास, जैसे ये कहे कि मुझ में विश्वास आ गया, तो क्या विश्वास है कि जैसा जीना चाहिए वैसा मुझे पता गया, चल गया, ऐसा मैं जी रहा हूँ, रास्ता मिल गया और मैं उस पर चलने लगा। पहले किलोमीटर रास्ता हो लेकिन मैं उस पर अपने बेबी स्टेप चल रहा हूँ। और जैसे किसी स्किल में अपनी जो पारंगतता आती है, हाँ, उससे भी आता है विश्वास। तो ये विश्वास और ये जो पूरा पूरे में देख रहे हैं, ये सबको जोड़ते चले जाएगा, ये सब विश्वास जुड़ते चले जाएंगे। आप किसी और में स्किल में पारंगतता आ गई तो आपको लगा यार इसको आ गई तो मेरे को बचेगी, किसी और में आचरण की निश्चितता हुई तो आपको लगा यार जब इसको हो गई तो मेरे को हो जाएगी। अब ये इस प्रकार से विश्वास को समृद्ध करता चला जाएगा। ये भी एक यात्रा है, विश्वास से विश्वास की ओर यात्रा, सम्मान से सम्मान की यात्रा। तो स्वयं में विश्वास अगर कहे तो स्वयं में विश्वास का ये मतलब है कि जो जीने के लिए जो लक्ष्य है वो पता चल गया और यथास्थिति पता चल गई और कैसे वहां पहुंचना है ये स्पष्ट हो गया। ठीक बात, ये हो गया सैद्धांतिक विश्वास। जी जी, आगे। तो मतलब भाई यही विश्वास है क्या? विश्वास को इतना देखे क्या देखे? हाँ, विश्वास में क्या है? पहला मुद्दा जो आपने बोला, क्या कैसे, है ना, इसका उत्तर हो जाना। दूसरा मुद्दा जो उत्तर हुआ, उत्तर के स्वरूप में जीना, अगर इसको परिभाषा बनाएंगे इतनी बनती है। दो ही परिभाषा है, क्या क्यों कैसे कितना कब कहाँ क्या होना है, ये आपको समझ में आ जाए तो आपको अपने विश्वास आया कि भैया प्रश्न के उत्तर हो जाना, मतलब इसको दूसरी भाषा में कहेंगे, और फिर उत्तर के स्वरूप में जीना, दोनों चीजों की मिलकर विश्वास होगा ना, खाली एक तो होगा नहीं। ये अस्तित्व क्या है, मानव क्या है, ये जीना क्या है, हमारा आचरण क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारे जितने प्रश्न हैं, सारे प्रश्न के उत्तर होना भैया। ये जो विश्वास है उसको भी अलग अलग भाग में विभाजित कर सकेंगे कि एक है कि हर एक चीज का एक एक विश्वास की बात है कि मुझे समझ में आ गया वो एक विश्वास हुआ, बिल्कुल मेरे जीने की मेरे को वो समझ के साथ जीने की योग्यता आ गई वो एक समझ विश्वास प्रमाणित हो गया, और तीसरा है कि भाई मैं जी पा रहा हूं वो एक और है, तो मेरे आचरण अलग अलग लेवल पे अलग अलग निश्चितताएं मेरी दिख रही है। एक मेरी निश्चितता है कि मेरी समझ में हर बार मैं यही समझ से बात कर रहा हूं आपसे, बिल्कुल, तो वो एक आचरण मेरा निश्चित हो गया, तो वो एक विश्वास बन गया कि मेरी समझ सही है। ठीक बात, बराबर, बढ़िया। तो इसमें ये बना कि प्रश्न का उत्तर हो गया है ना, अगर इसको समराइज करें तो प्रश्न का उत्तर हो गया, हर प्रश्न का, यानी देते हर प्रश्न का उत्तर हो गया, उस उत्तर के स्वरूप में जीना हो गया, आचरण हो गया, तो उत्तर और उत्तर के साथ आचरण बराबर विश्वास है ना। अभी क्या हो गया, इसी को वापस लगाओ यहीं पर, ये 20 से 100 के बीच में अपन बात कर रहे थे ना, यहां हमको समझ में आ गया कि 80 होना है तो रास्ता मिल गया, लेकिन इस रास्ते पर चलते रहोगे तो भरोसा बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको अपने भरोसा बनेगा, बनेगा, चलेंगे नहीं तो भरोसा कैसे बनेगा। हम सोचे कि देखो सबसे बड़ा भाटिया जी का झंझट हो रहा है इसमें, हुआ अब तक के इतिहास में, उत्तर तो पहले मिल सकते हैं, यहां दे देंगे उत्तर, उत्तर को बड़ी चीज नहीं है, उत्तर से क्या मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा कि भैया आपको जाना है बंबई, तो आपको यहां से बैठ के क्लासरूम में उत्तर दे रहे हैं कि देखो यहां से पहले ये गेट है ना, यहां से निकलना, फिर राइट टर्न मारना, राइट टर्न का क्या होता है, लेफ्ट टर्न क्या होता है पूछते रहते, आप बताते रहते, फिर लैंडमार्क बताना, ये बताना, वो बताना, मूल्यांकन कैसे सब बता दिया, और अब आप बोले कि अब तो मैं बंबई तो पहुंचे ही नहीं, अब कहां फंस गया माना जाती, पहले मेरे को बंबई पहुंचा दो उसके बाद में चलूंगा, फंस गया मामला। अब यहां से एक मामला, एक पुराना अभ्यास का मामला निकल गया था, जो मीनाक्षी जी आज सुबह अपनी चर्चा हो रही थी ना, ये संकट यहां से है। क्या संकट है, ज्यादा पढ़ लिखने के बाद हमारे अंदर उतना भी विश्वास नहीं है कि हम जो समझ पा रहे हैं हम उसको चल पाएंगे, कुल मिला के इतना है, ये ज्यादा पढ़ाई का नतीजा, क्योंकि वहां पर हमको ये पढ़ा गया कि कोई भी फाइनल चीज होती ही नहीं है, यू ऑलवेज नीड टू कीप इट ओपन बिकॉज वो कभी बदल सकती है ना, हमको ऐसा पढ़ा दिया गया पूरा। तो कुल कितना हो सकता है शिक्षा में या जो भी है, हम क्या कर सकते हैं, पूरा रास्ता अपने को बता सकते हैं, रास्ता हमको समझ में आ गया तो ये रास्ता पहुंचता है बंबई। जो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होगा बोले मैं चलने को तैयार हूं, सब बताओ समझाओ, पहले बंबई पहुंचा दो तो मैं चलूंगा, अब उसको बंबई कैसे पहुंचाओगे है ना, बंबई कैसे पहुंचाओगे, तो बोले हमको तो नहीं लगता कि ये रास्ता पहुंचने वाला है, अब कैसे करेगा आदमी है ना, तो ये दिक्कत हो गया, इसमें ज्यादा पढ़े लिखे के साथ ये दिक्कत है। जो कम पढ़े लिखे हैं उनको थोड़ा अपने पे भरोसा है, उनको ये भरोसा है कि यदि मेरे को समझ में आ रहा है तो वो सही हो सकता है, करके देखता हूं, क्योंकि कई बार वो जिंदगी में जिया है ऐसा, जो समझ में आया किया उसमें से कुछ को तुक्के लग गया अच्छा हो गया, तो उसको अपने में कोई भरोसा है। ज्यादा ज्ञानी ज्यादा विद्वानी जो है ना उनके साथ ये संकट हो गया, ये हमने देखा पिछले कई साल में, तो इसको एक शॉर्ट में कहें तो इतना ही कि आप ये सब समझने का तो एक रास्ता बताते हो, प्रश्न का उत्तर एक रास्ता है, लेकिन हम वो तब मानते हैं जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा, तब तो डेस्टिनेशन पहुंचे कैसे, चलूंगा नहीं, लेकिन अभी आप पहले कौन रिस्क लेगा, तो मेरे को तो पहले आप है ना पहुंचा दो, अब कौन पहुंचा सकता है अभी। हाँ ज्ञानी तो पहले से ही है जी भैया, क्या ये बात सही है कि सही मूल्यांकन ही विश्वास का स्रोत है। बिल्कुल ठीक बात, मूल्यांकन सही होगा तभी तो विश्वास बनेगा, नहीं तो आस्था में चले जाएंगे है ना। विश्वास और आस्था में कितना है? जरा सा तो अंतर है। जाने बिना मानना बराबर आस्था, जानकर मानना बराबर विश्वास, जानना बराबर मूल्यांकन ही है। और मूल्यांकन के लिए स्केल चाहिए, स्केल को भी जानना है, फिर अपने को उस पर लगाना है, यही सब काम है छोटे मोटे। जैसे अर्ध निपुणता को समझ पाना भी विश्वास है कि मुझे मालूम है कि मैं 50% सही कर पाऊंगा, 50% नहीं सही कर पाऊंगा, और वो भी कब समझ पाते हैं? वो भी कब, जब निपुणता का कोई स्टैंडर्ड आपके सामने हो। सही है। तो पूरे के साथ ही अधूरे का मूल्यांकन होता है। हाँ। तो आपके पास अगर सही मूल्यांकन है हाँ। तो विश्वास का आपका स्रोत बन गया वहां से। ठीक बात। और वो आधार पूरा सही होना जरूरी है। ठीक है ना ये बात है? हाँ, क्या समझ में आ रहा है वो बताओ भाई। यहां बैठकर आपको क्या बताया जा सकता है, ये क्या है, वो क्या है, इधर क्या है, वैसा क्या है, उसका उत्तर दिया जा सकता है। उससे फाइनली आपको क्या पहुंचा, एक रास्ता निकलेगा आपको चलने के लिए। अब बाकी मंजिलें तो चलने पर आएंगी या यहीं पे आ जाएंगी? विश्वास कहां है? विश्वास है एक तो उत्तर का होना, रास्ता दिख जाना। दूसरा मुद्दा बना उस उत्तर के स्वरूप में जीना। उस उत्तर के स्वरूप में जीना, ऐसे विश्वास बनेगा ना। हाँ, तो उससे जो जो भी रास्ते हमको, रास्ते में जो भी हमको बताया था कि आगे जाओगे 4 किलोमीटर पे गांव पड़ेगा, उधर राइट में बोर्ड लगाए, उधर मत जाना, वहां नहीं जाना है, उधर इधर निकलना है, तो जब आप चलोगे तो आपको वो वेरीफाई होगा, तो विश्वास बढ़ेगा, साक्षात्कार होगा, बोध होगा, अनुभव होगा, जो भी होगा। ना ना, मैं ये नहीं कह रहा, बुरी बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि मूल्यांकन ठीक करके चलेंगे तो विश्वास विधि चलेंगे, मूल्यांकन नहीं कर पाए तो आस्था विधि चलेंगे। बच्चे आस्था विधि चलते ही हैं, है ना? आस्था कुछ न कुछ रहता ही ना हमेशा, बिना आस्था के कैसे चलोगे ये बताओ। आस्था से चलते हुए मूल्यांकन ठीक कर लो तो विश्वास हो गया, ये कह रहे हैं। हाँ, विश्वास है डेस्टिनेशन भैया। हाँ जी, हर प्रश्न का उत्तर हो जाना विश्वास है पहला भाग, पार्ट वन। बाकी मेरे को लग रहा है कि स्वरूप में जीना तो एक्सपीरियंस है, मतलब विश्वास तो बिना किए ही अगर वो भाव बन जाए कि हाँ ये जो बात पता चली ये सही है। पार्ट वन, पार्ट वन, फिर पार्ट टू। करने में विश्वास क्या होता है? तो कर ही रहे हैं, वो तो अनुभव एक्सपीरियंस है वो तो। ना ना, आप जो समझ पाए वो आप कर पाए, ये भी तो विश्वास है। आप जो चाहते थे आप समझ गए, ये पहला भाग निपट गया। पार्ट वन में क्या निपटा लिखो, पार्ट वन में निपटा जो चाहते थे वो आप समझ गए, दिस इज पार्ट वन। तीन स्टेजेस हैं इसमें, वैसे तो तीन स्टेज में बात करेंगे अपन। पहला स्टेज हुआ आप जो चाहते थे आप कर पाए, नहीं सॉरी सॉरी, जो आप चाहते थे आप समझ पाए, पहला स्टेज। सेकंड स्टेज, सेकंड पार्ट भी जरूरी है, जो समझ गए वो कर पाए, जो कर पाए है ना, समझ गए वो कर पाए। और जो थर्ड स्टेज में क्या हुआ, जो करे वो हुआ, जो करे वो हुआ का मतलब क्या हुआ, करे तो वो हो ही गए, मतलब बच्चा क्या उसमें कर, जो हमने किया उससे दूसरे को समझ में आया, ये तीसरा स्टेज है। वहां तक इसकी कड़ी पकड़ कर रखना पड़ेगी। आप जो चाहते थे आप समझ पाए नंबर वन, आप जो समझ गए वो आप कर पाए, करने से तो हो ही गया वो तो, है ना, करे तो दूसरा भी उसको समझ गया, तो विश्वास का कार्यक्रम विश्वास तक पहुंचा। जैसे मैं यदि कुछ कर पाता हूं तो हमारी पत्नी को हम पर विश्वास होता ही है ना, हमारे मित्रों को हम पर विश्वास होता ही है, और अगर नहीं कर पाए तो अच्छा इनको हमारे पर विश्वास होता है, तो ये एक्चुअली अपने में विश्वास होता है इनको कि हम भी कर सकते हैं। एक मिनट, यहां तक बात होगी नहीं, अभी समझ में आया कि नहीं? आप जो चाहते हैं समझ गए तो विश्वास हो, चलो कुछ तो समझ में आया, जो समझ गए वो कर लिया, तो कर लिया तो हो ही जाता है, करने होने में कोई गैप नहीं होता कभी भी। अगर समझ, चाहने और समझने का गैप फील कर दोगे तो करने और होने में कोई गैप ही नहीं, क्योंकि करना तो नियम के साथ हो जाता है, तो नियम के साथ ही होना हो जाता है, करने होने का चिंता ही नहीं है, खाली चाहने और करने के बीच में समझने की क्रिया को जोड़ना है खाली। तो क्या हुआ, तीसरे स्टेज क्या हो गया, मानव जाति या दूसरे लोग भी विश्वास की यात्रा में चल रही है। तो कुछ काम अपने अंदर हो रहा है और कुछ दूसरों के लिए हो रहा है, दूसरे के अंदर, दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सोच रहा था ये विश्वास भी अपने अंदर ही होने वाला कार्यक्रम है। ना ना, सहअस्तित्व में महाराज, कोई कार्यक्रम अंदर अंदर नहीं है, वो उसे निकालो बाहर इसको। ऐसे इंग्लिश में देखें तो पहला ट्रस्ट है, दूसरा कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास, तीसरा इंस्पिरेशन है। हाँ ठीक बात, ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन वो विश्वास ही है। जैसे यदि मैं ऐसा जीता हूं तो आपको विश्वास होता है कि यार आप भी जी सकते हो, तो आप समझने जाते हो, तो मेरा विश्वास आप तक पहुंचता ही है। विश्वास प्रमाणित होना कहते हैं इसको। एक आदमी विश्वास पूर्वक जिया तो दूसरा भी जीने लग गया, ये विश्वास का प्रमाण है। प्रमाण का मतलब परंपरा हो गई, प्रमाण बिना परंपरा के नहीं है। तो एक से दूसरा समझ पाया तो परंपरा हो गई, प्रमाण हो गया। किसी को भैया विश्वास से विश्वास की यात्रा। हाँ जी, तो विश्वास से विश्वास की यात्रा तो वहां पर भी है। चाहने को समझ गए, विश्वास हो गया, समझ के कर गए, विश्वास हो गया, विश्वास से विश्वास करके वैसा हो गया, मतलब दूसरे भी समझने लगे, हम समझने के स्रोत हो गए समझाने के लिए। इस प्रकार से दूसरे में भी विश्वास अर्जन होना गया। जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, हम सभी लोग अपने में एक दूसरे के साथ विश्वास को अर्जन के लिए बढ़ा रहे हैं कार्यक्रम को, इस प्रकार से बढ़ रहा है। जी भाई, कुछ पूछ रहे थे? माइक। ये जो चाहने से समझने का मामला है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हो जाएगा या इसमें अभ्यास भी जरूरी है? देखिए, समझने में एक पात्रता लिमिट करती है, समझने में एक जो अपर लिमिट है वो पात्रता हो जाती है। पात्रता को विकास के लिए जितना समझे हैं, वापस नहीं आना पड़ता इसी लूप पे, जितना समझ गए हैं उतने जीने के लिए उसको लाना पड़ता है। तो ये विश्वास अर्जन से ही पात्रता विकास होता है। तो जितना समझ गए वो अपने आप में जो भी समझना होता है वो पूरा ही होता है उस एक मुद्दे पर भी, उसके अनुसार जीने का आप यदि प्लान बना पाते हो तो उससे उसके एक फायदा यह हुआ कि विश्वास बढ़ा, दूसरा पात्रता का विकास हो गया, उससे समझना पूरा हो गया, है ना। तो एक बार में एक पात्रता, पात्रता विकास के लिए विश्वास अर्जन जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई गाना गाता है ना, और कभी भी गाना नहीं गा पाता, तो उसका पात्रता बढ़ता है या घटता है? क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि विश्वास ही नहीं बढ़ा उसका। एक दिन आके गा दे सबके सामने, गाया तो सही कम से कम पूरा गाना, तो उसको थोड़ा विश्वास हो गया ना, गा भी सकते हैं और इतना खराब भी नहीं गाया। अब उससे क्या हो गया, और उसके अंदर पात्रता विकास हो गया। अब ये अभ्यास का मामला, यहां से अभ्यास जुड़ गया है ना। तो ये अभ्यास का ये खेल है महाराज। तो इस प्रकार से अभी विश्वास से विश्वास की तरफ चल देते हैं। जैसे अभी आप ही लोग कुछ काम करने जाते हो तो अब आप जो सोचते रहे कि हम कर सकते हैं, अभी करते हो तो वो लगता है कर ही लिया हम लोगों ने, तो उससे और पात्रता बढ़ जाती है, शरीर की नहीं मन में। जी, और कोई मुद्दा? ठीक है ना, ये हो गया विश्वास। तो सम्मान और विश्वास कैसे आपस में जुड़े हुए हैं ये अपने को समझ में आ जाए। सारे मूल्य आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए, अभी इसमें बहुत सारी चीजें बच गई, उनको कर लेते हैं। तो धन के स्वरूप में हमने देखा, एक प्रतिफल से प्राप्त धन जिसको हम स्वधन कह रहे हैं, दूसरा और मुद्दा बचा है जिसको हम कह रहे हैं कि परिवार से प्राप्त धन, तो पहला धन क्या हुआ, स्वधन, एक हो गया था प्रतिफल, दूसरा परिवार से प्रसन्नता पूर्वक दिया गया उसी का, देखो बच्चा सिर में लगा तो नहीं परिवार ने प्रसन्नता पूर्वक दिया, इसको कहा पारितोषित, ये भी स्वधन है। तीसरा बताया पुरस्कार के रूप में कोई चीज मिला, ये तीन प्रकार से बात हो गई है ना। परिवार से प्राप्त धन मतलब परिवार ने जो भी प्रसन्नता पूर्वक माता पिता ने जो देना था दिया, वो भी आपका स्वधन है, उसमें बिल्कुल आपका अधिकार है, चाहे वो लड़की को दे चाहे वो लड़के को दे, है ना। प्रसन्नता पूर्वक दिया, आपने लिया तो नहीं तो स्वधन नहीं, तब तो वो दुख का कारण बनाएगा। और क्या, क्योंकि बाद में नहीं देंगे लोग, ना ना वो भी तभी देंगे ही परिवार में से। भाई कोई पलंग दिया, कोई गाय दी, कुछ दिया, देगा देगा सामान आदमी, देते रहते हो तो, है ना? हैं? आवश्यकता से अधिक नहीं रखेंगे, संग्रह तो करके रखना ही नहीं है। तो जैसे कोई घर में माता पिता रहेंगे, वो अपने बच्चों को देंगे नहीं देंगे घर, तो वो बच्चों का हो गया अपना, क्या दिक्कत क्या है? ठीक है ना? आवश्यकता से अधिक नहीं रखेंगे, क्या मतलब निकलता है इसका, उसको समझेंगे अपन अभी, है ना? जैसे हमारे पास जो आवश्यकता उससे कई गुना अधिक है हमारे पास हर चीज। वो देखो तकिए ऐसे पड़ा हुआ, अभी देखने वाला नहीं कोई उनको, है ना? तो आवश्यकता से अधिक है और उसको देते हैं, वो रहना ही चाहिए। संग्रह नहीं है, इतने ही कि वो यूज करने के लिए, ये सब सामान आपको यूज करने के लिए। संग्रह में क्या है, संग्रह का परिभाषा लिखो, संग्रह क्या है? आय को व्यय से मुक्त रखने का प्रयास ही संग्रह है। आय को व्यय करने से मुक्त रखने का प्रयास ही संग्रह है, बचाना उसको, आय को व्यय से मुक्त रखने का प्रयास। उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, आय को व्यय करने के लिए सोच रहे थे कहां कर दें, कहां कर दें, कहां लगा दें। दोनों में अंतर आ गया कि नहीं आया? संग्रह आय को व्यय से मुक्त रखने का प्रयास, झूठा प्रयास। और सदुपयोगिता में क्या हुआ, उपयोगिता में क्या हुआ, आय को व्यय के साथ जोड़ना, तुरंत कहां कहां लगा सकते हैं उसको लगाओ। आय को व्यय से मुक्त रखने का प्रयास संग्रह, आय को व्यय से जोड़ने का प्रयास सदुपयोग, सदव्यय। ठीक है, अब वो तो आपको पता चलता क्या कर रहे हो आप। हाँ, सेविंग क्यों किया अपने, क्योंकि जागृति नहीं हुआ इसलिए सेविंग किया। जागृति की अपेक्षा थी और जागृति मिला नहीं तो चीजें सेविंग पे चले गए अपन, सेविंग मोड पे। जब तक जागृत नहीं होंगे तब तक सेविंग चलती रहेगी, बल्कि उल्टा कर दो, जब तक सेविंग करोगे जागृत हो ही नहीं सकते। हमारे घर की घटना बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं ना, अभी है क्या कोई कोई? हाँ, ये वर्षा ने एक बार पलक को बोला कि जब थोड़ा पैर वर दबा दे भाई, तो कुछ बैठ गई, बोले तू दबा देख, दबाने की दबाई, तेरे को कुछ ना कुछ दे के जाऊंगी मैं, चिंता मत कर, एक जाते हैं कि पहले तेरे को भी कुछ मिलेगा। उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली, मजाक में बोली, जैसे बोली वो जाने, उसने बोला हमको पता है आपके पास देने के लिए बच्चा कुछ नहीं है, तो बोले अब तो हमको समझदार होने की कुल मिला के हमारी अनिवार्यता है। तो जब तक सेविंग में रखोगे जागृति बैंक में जमा है, क्योंकि क्योंकि देखो आप विश्वास पाना चाहते हो, देखो अल्टीमेटली क्या है जागृति, क्या चीज है, आप विश्वासपूर्वक जीना चाहते हो। बच्चे कैसे जीना चाहते हैं, विश्वासपूर्वक जीना चाहते हैं। आप बच्चों को कैसे देखना चाहते हो कि विश्वासपूर्वक जिए। अभी विश्वास मिला नहीं हमको, समझ में नहीं आया तो क्या करें, आरबीआई पे विश्वास करें, तो हमारा विश्वास तो वहां हो गया ना, इंश्योर्ड हो गया, तो फिर आप विश्वास के लिए काम ही नहीं करोगे, और नहीं तो आपको फिर आप विश्वास के लिए काम करना पड़ेगा। अब आपके पास कोई सेविंग नहीं तो अब क्या होगा, नौकरी भी नहीं, व्यापार भी नहीं और सेविंग्स भी नहीं, आप बताइए। तब तो अब ये हमारे लिए अनिवार्य हो गया कि अब यार मिलजुल के भटे जी थोड़ा चलो यार कुछ काम वाम करते हैं यार, है ना? तब तो ये सब बातें आएगी, तब हमारे को ये भी लगेगा कि यार हमको मिलकर रहना जरूरी है, और ये नहीं है कि ये तो हम तो अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। तो ये कोई दीनता की बात भी नहीं हो रही है, लेकिन ये हमको समझ में आता है कि हम विश्वास पाना चाहते हैं, वो आचरण से जुड़ा हुआ है। विश्वास का कोई स्रोत बैंक से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि बैंक तो रोज बदलती रहती है, उसमें कहां विश्वास मिला आपको। अभी और 0.5% उन्होंने कम कर दिया, कल न्यूज में देख रहा था, है ना? जैन साहब को दिक्कत हो गई, अब क्या होगा, 5% और कम बोलते आने वाले समय में तो देना पड़ेगा आपको, है जी? हाँ होगा यहां पर भी, ठीक है। तो ये तीनों हो गए, अब आ गया स्वनारी स्वपुरुष, ये तो मुझे लगता है आप लोगों को स्पष्ट हो चुका है पहले ही। सम्मानपूर्वक जीने का मतलब है कि मानव को मानव रूप में देख पाना, मतलब शरीर मूलक विधि से नहीं पहचानना। कौन सा वाला? हाँ, हेलो भैया, जितने भी आज के समय में मतलब पैसे वाले लोग हैं, सफल लोग हैं, तो उनको जब अध्ययन करने जाते हैं तो सभी का ये राय है कि आप जो भी कमाते हो, जो भी आपकी कमाई है, उसमें से थोड़ा सेविंग्स में डालो और यही धीरे धीरे करके जो है आपको समृद्धि की ओर ले जाता है। एक ये मॉडल है, फिर आपके पास आवश्यकता से अधिक हमेशा बना रहता है। ये जीव चेतना का मॉडल नहीं, मतलब वो ठीक है आपकी बात जो है, जीव चेतना का मॉडल है। आप पूछोगे मानव चेतना में क्या मॉडल है? हाँ, ऐसा प्रश्न करो ना। हाँ, मानव चेतना में जो आपका मॉडल, तो ये तो दहाड़ी वाला मजदूर दिखाई दे रहा है कि भाई दहाड़ी की दहाड़ी पे जो जाता है वो मजदूर तो दहाड़ी पे बना रहता है वो। अरे मजदूर तो भैया जीव चेतना में जीता है महाराज। नहीं वो मजदूर का मतलब क्या लिखो? पैसे के लिए दूसरों के निर्णय पर काम करना, इसका नाम बेगारी। पैसे के लिए दूसरों के निर्णय पर जीना, इसका नाम मजदूरी। यहाँ 20 दिन से आप रह रहे हो और आप हमको मजदूर कह रहे हो। देखो, कोई मजदूर दिखा आपको यहाँ पे? मजदूर क्या होता है? पैसे के लिए दूसरों के निर्णय पर जीने के लिए बाध्य, उसका नाम होता है मजदूर। लालची होता हो तो भयग्रस्त होता है और पैसे के लिए कुछ भी करा दिया, हम तो उसके दूसरे के निर्णय को मानने को तैयार होता है, उसको बोलते बेगारी काटना। भैया वो फर्क दिख रहा है, लक्ष्य जो मेन फर्क है यहाँ पर वो लक्ष्य का है, लक्ष्य की स्पष्टता है। एक लक्ष्य के लिए आप मिलकर काम कर रहे हो। जी सर। बाहर जो है जीव चेतना, जहां भी हम रह रहे हैं अभी, वहां लक्ष्य की स्पष्टता नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए? लेकिन समृद्धि का भी मॉडल, समाधान के बिना समृद्धि कैसे हो जाएगी भाई? तो पहला काम क्या करोगे? समृद्धि पे काम करोगे पहले या पहले समाधान के पे काम करोगे? समाधान पे काम करना पड़ेगा। तो लक्ष्य की स्पष्टता यदि आपको हो गई इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, तो कम से कम किसी एक आदमी के साथ तो अपने लक्ष्य की स्पष्टता को पैदा करोगे, कहीं तो प्रमाणित करोगे, नहीं करोगे? तो कम से कम एक भी आपके साथ ऐसा लक्ष्य में सहमत हो जाएगा तो कार्यक्रम खड़ा हो जाएगा समृद्धि के लिए, है ना? और अगर एक भी नहीं हो पाया तो दोबारा आना, देखना पड़ेगा कि हम भी ठीक से समझे नहीं है। क्योंकि यदि मेरे साथ इतने सारे लोग सहमत हो जाते हैं तो आपके साथ भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नहीं भैया, सामान भी है, खाली मेरे मन में बहुत समृद्धि, आओ आओ जी, और खाने को नहीं है तो क्या मतलब निकला है समृद्धि का? अभाव में अभाव और है ना, अभाव का अभाव मतलब समृद्धि का मतलब ये हुआ कि जितनी हमारी आवश्यकता है उससे अधिक सामान है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि बस जी, बहुत दिल तो बहुत ही खुश है आपको देख के, लेकिन अभी खिलाने को हमारे पास आपके लिए नहीं है कुछ। वो ठीक है ना, मानसिकता नहीं है तो बिल्कुल नहीं, मानसिकता सहित सामान भी होना चाहिए। तो मानसिकता होगी समाधान से, उत्पादन करके हम स्वधन पूर्वक जिएंगे, वो समाधान का वो एक स्रोत आया, वहां से एक उत्पादन करेंगे, ये एक दोनों मिलकर है ना, ठीक है? तो मानसिकता सहित सामान। भैया जी, भैया एक और, जो आपने पुरस्कार के बारे में बात की और एक मैंने जो आगे जो समझा था कि भाई जो पढ़ाते शिक्षा का, शिक्षा को व्यापार नहीं होना चाहिए, शिक्षा से पैसे नहीं होने चाहिए, और आप अभी अब शिक्षा कर रहे हो और अगर आपको कोई पुरस्कार दे रहा है तो उसको क्या मानेंगे? वो तो पुरस्कार है ना समाज में। हाँ। समाज यदि कोई बालक, कोई आदमी कुछ बढ़िया काम करता है तो उसको समाज पुरस्कार देता है, वो समाज विधि व्यवस्था विधि से पुरस्कार है, समाज से वो है ना, वो तनख्वाह थोड़ी ना। जैसे हम जाते हैं शिविर लेने, कोई हमको नारियल पकड़ा देता है, कोई कोई शॉल दे देता है, तो हमारा पुरस्कार लेके घर चले आता है। है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका अब पुरस्कार कोई क्या चीज है, तो उसका कोई दाम आम थोड़ी तय होता है कि नारियल में भी पुरस्कार है तो पुरस्कार है। मैंने अगर वो दाम को पहले से नक्की किया जाए कि मैं आपको शिक्षा देने का ये आप मुझे देंगे तो वो व्यापार में माना गया। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बिना नक्की करे वो पैसे के इंतजार में बैठा रहे वो देता रहे, ये भी नहीं है। तो शिक्षा का अधिकार किसको, पहले ये समझ लो, शिक्षा का अधिकार उसको जो अपने में समाधान पूर्वक है, समृद्धि पूर्वक है। ऐसे समृद्ध परिवार में से कोई एक व्यक्ति को वो परिवार अपनी प्रसन्नता पूर्वक प्रस्तुत करता है कि भाई आप तुम्हारा तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हारे में समझदारी भी है, समाधान भी हो गया, समृद्धि भी हो गई, तो उसको उसको कुछ है, वहां है नहीं, वहां जाकर वो कोई कोई बात हो रही है, उस लेवल पे हो रही हो, है ना। नहीं तो जजमान की जो इच्छा हो दे दो, हो गया तो चल तो हो ही रहा है मन में, तो ये कि क्या देगा क्या नहीं देगा पता नहीं, तो ये सब नहीं हो रहा है ना। ठीक आ गया बात समझ। बिल्कुल, देव मानव ही शिक्षक होना चाहिए वैसे तो, उससे कम में होता नहीं। चलिए दूसरा मुद्दा लें या अभी आज की सभा ही पूरी करें, टाइम हो गया, कितना हो गया? ठीक, तो आगे इसको स्वनारी को समझते हैं, स्वपुरुष। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।